NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer is akkoord met de benoeming van SER-voorzitter Kim Putters als nieuwe informateur. Hij gaat de komende weken de mogelijkheden onderzoeken voor een politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Er komt toch geen hoger beroep in de zaak van de dood van de 14-jarige Esmee in 2021. Haar turnleraar had haar toen op Oudjaarsdag gedood in Leiden. Hij kreeg daarvoor 12 jaar NTBS. De turnleraar ging in beroep, maar trekt dat nu toch weer in, omdat hij bang is voor een hogere straf. Nederlanders in de stad Goma in het oosten van Congo moeten daar zo snel mogelijk weg, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gewapende rebellen rukken op rondom de stad. Voor grote delen van Congo is het reisadvies nu rood. Een vlucht van Amsterdam naar de VS moest gisteren rechtsomkeer maken vanwege maden in de cabine. In een van de bagagerekken lag een tas met daarin rottende vis. Een van de passagiers vertelt persbureau ANP dat er een stuk of 10 maden op de vrouw naast hem vielen. Het is onduidelijk wie de bagage aan boord nam. NPO Radio 1. EO NOS. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ik moet even dat bericht van die maden van mijn schouder afgooien. Ja. Die kwam wel binnen. Goed, volop live sport vanavond. Want onze, mogen we wel zeggen, onze Botik van de Zandschulp speelt op dit moment zijn tweede set tegen Grand Slam winnaar Jannik Sinner bij het ABN AMRO Open. En vanaf 9 uur dan de achtste finales van de Champions League met onder andere Paris Saint-Germain en Bayern München. En ook komt cabaretduo Grof Geschut langs. Ze zijn er al, ze hebben net al gesoundcheckt om te praten over hun voorstelling Kroost. En hebben we de broertjes Haasjes te gast. Ja, dat zijn Ronald en Christiane. Die schaatsen de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk. En één van hen, die won hem zelfs. We zijn er tot 11 uur. Laten we maar eens beginnen op die toch wel superavond in Rotterdam. Op de ABN AMRO Open. Jan Rolfs met Botik van de Zandschulp dus tegen toch wel de tennistopper van dit moment. Jannik Sinner won de Australian Open. Hoe doet Van de Zandschulp het in die eerste set? Nou, matig, want die eerste set heeft hij verloren met 6-3. Twee breaks. Hij was te gehaast, vond ik. Absoluut niet vast. Maakte te veel onnodige fouten. Veel meer dan Jannik Sinner. En die eerste set ging dan ook met 6-3 naar de Italiaan. Die veel minder fouten maakte. Die er eigenlijk niet al te veel voor hoefde te doen. En wat ik zeg, Van de Zandschulp forceerde iets te veel. Zijn service liep niet optimaal. Vandaar ook dat Sinner twee keer kon breken. Maar Van der Zandschulp is een beetje onzeker eigenlijk. Hij verloor natuurlijk ook van Jannik Sinner bij de Australian Open in de eerste ronde. En hij is zoekende wat hij nou moet doen. Kijk veel naar zijn coach. Maakt nu ook weer een fout. Dus is het in zijn eerste servicebeurt van die tweede set. Juice op de stand dus voor 1-0 voor Sinner in die tweede set. Die heeft net met veel pijn en moeite zijn eigen service game binnengehaald. Van der Zandschulp had breekkansen. Wist hij niet te pakken. Het publiek voelt nu ook aan van ja, een beetje aanmoedigen van de Zandschulp. Want dat heeft hij echt wel nodig. Ik zei het al, zoekende waar, op wat voor fronten kan hij Jannik Sinner pijn doen. Dat lukt hem vooralsnog niet. Eerste set dus voor Sinner. De Italiaan is hier als eerste is geplaatst. De tweede set is het 1-0 voor Sinner. En nu voordeel voor Van der Zandschulp. Bakfietsfabrikant Babu die mag voorlopig geen bakfietsen meer verkopen. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besloten. Nadat uit onderzoek is gebleken dat er de afgelopen jaren honderden frames zijn gebroken. Bjorn Elsenbrok van NVWA, goedenavond. Goedenavond. Honderden frames die zijn gebroken, dat is heel veel. Was dat ook mede de aanleiding voor een onderzoek? Ja, dat is inderdaad heel veel. Hè? Dus wij hebben eigenlijk eind 2023 een signaal gekregen over meer de framebreuken van Babu bakfietsen. Nou, toen zijn we ook direct eigenlijk begonnen met een onderzoek. Ja, en uit het onderzoek blijkt eigenlijk dat de afgelopen jaren een groot aantal meldingen van gebroken frames zijn binnengekomen bij het bedrijf. Maar dat ze daar nauwelijks opvolging aan hebben gegeven. Dus ze hebben geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van die framebreuken. Hebben dat ook niet bij ons als toezichthouder gemeld, terwijl dat ze dat wel moeten doen. Dus daarmee hebben ze de wet overtreden. Ja, en we hebben ook een terugroepactie gevorderd. Dus alle modellen die op onze website staan, die moeten ze terugroepen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat heel gevaarlijk is. Zijn er mensen ernstig gewond geraakt doordat zo'n frame bijvoorbeeld tijdens het fietsen brak? Nou, we hebben een aantal voorbeelden gezien, hè, ook in de media de afgelopen tijd. Zelf hebben we daar geen melding van gekregen. Maar je kunt je voorstellen dat ja, als zo'n frame breekt van zo'n fiets, dat dat gewoon ernstige risico's met zich mee kan brengen. Ja. Voor volwassenen, maar ook voor kinderen, want die worden ook met die fietsen vervoerd. Ja, maar als er honderden frames zijn gebroken, dan, ik bedoel, en dat er dan geen zwaar gewonden bij zijn. Want dat is eigenlijk een wonder als ik u zo hoor. Ja, het zijn heel veel frames inderdaad die zijn gebroken. Daar heeft het bedrijf ook heel veel meldingen van gekregen. Ja, en dan is het gewoon des te kwalijker eigenlijk dat ze daar niks mee hebben gedaan. En vandaar ook deze zware maatregelen. Ja. Moeten ze nu helemaal stoppen met de verkoop? Ja, de verkoop op dit moment is stilgelegd. Dus ze mogen geen fietsen verkopen. Wij gaan ook een Europese melding doen naar collega-toezichthouders. Want ja, het kan zijn dat bakfietsen bijvoorbeeld ook geëxporteerd zijn naar het buitenland. Het bedrijf zelf heeft al een statement naar buiten gebracht dat ze dit ook serieus nemen en dat ze ook die terugroepactie in gang gaan zetten. Mm-hmm. Dat is wel een goed teken. Ja. Als je nu een bakfiets hebt, moet je dan ook wachten op die terugroepactie? Of kun je nog wat anders doen als gebruiker? Nou, wij raden eigenlijk aan voor de type bakfietsen die ook op onze website staan, waar het risico groot is op framebreuken bijvoorbeeld, om daar niet op te gaan fietsen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is de fabrikant aan zet. Die moet zorgen voor een goede terugroepactie. En ja, ze hebben ook aangegeven in het statement dat ze dat willen gaan doen. Mm. Kun je op een of andere manier zien dat je een verkeerd frame hebt? Dat is met het blote oog moeilijk te zien. Soms zie je dat wel, maar heel vaak ook niet, omdat het bijvoorbeeld aan de binnenkant van de bakfiets ook roest. Dus dat is voor consumenten gewoon heel moeilijk om te zien. Waar moet die fiets nu aan voldoen om ervoor te zorgen dat het bedrijf weer mag verkopen? Kijk, het bedrijf moet er alles aan doen natuurlijk. Ten eerste om te zorgen dat die fietsen die niet oké zijn, dat die weer teruggehaald worden. En uiteindelijk moet het bedrijf aantonen dat de fietsen die ze weer willen gaan verkopen, dat die veilig zijn. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat documentatie ook in orde moet zijn. Dat het ook klopt met de fiets zelf. Maar ja, nogmaals, uiteindelijk is dat echt aan het bedrijf zelf. Ja, en als zij die verbeteringen hebben aangebracht, moet dat dan eerst weer ter keuring bij jullie komen? Of hoe werkt dat eigenlijk? Inderdaad, als het bedrijf denkt, nou, we hebben hier veilige fietsen. Ja, u kunt zich voorstellen, dat bedrijf staat natuurlijk bij ons nu onder de aandacht. Dus we zijn heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. En dat zullen we ook te zijner tijd weer opnieuw beoordelen. Ja. Goed, dank u vriendelijk dat we u even konden spreken. Bjorn Elsenbroek van de NVWA over het verkoopverbod van de bakfiets Babu. Goedenavond. Er zijn grote problemen voor Vitesse, want de KNVB heeft de overname van de Common Group afgewezen. De investeringsmaatschappij, geleid door de Amerikaan Coley Perry, is volgens de voetbalbond te vaag over haar financiële achtergrond. Voetbalcommentator Richard van der Made, goedenavond. Richard. Goedenavond. Waarom wijst de licentiecommissie van de KNVB die overname van Vitesse precies af? Ja, de kern is eigenlijk dat er wantrouwen is. Ze vragen zich af, waar komt het geld vandaan van die investeringsmaatschappij van Coley Perry, de Common Group? Niet aangetoond, vindt de licentiecommissie, waar dat geld vandaan komt. Mm-hmm. En ja, integriteit, zo staat ook in het beleid van de KNVB, als het gaat om overname, legaal kunnen aantonen waar je geld vandaan komt, dat het op een legale manier is verkregen, dat is essentieel. Er is ook niet gebleken, zegt de licentiecommissie, of er wel een eigen vermogen is in die Common Group. En ze vinden ook dat er te weinig informatie is gegeven door Vitesse aan die licentiecommissie. En bovendien is er dan ook nog de misleiding. Daarvoor heeft Vitesse een ton aan boete gekregen, omdat zij vinden dat niet op tijd geïnformeerd is dat de bankrelatie tussen Vitesse en de ING, mm-hmm, dat die op stop is gezet, on hold is gezet. Dus dat zijn allemaal dingen bij elkaar. Maar de kern is wel dat er gewoon ernstige twijfel is of de gelden van Perry wel legaal zijn. Ja, en die gelden van Perry staan dus ook los van die bankrekening waarover de KNVB niet op tijd is geïnformeerd. Ja, dat zijn wel twee losse aspecten inderdaad. Het gaat om een ton aan boete voor die misleiding. En dan gaat het inderdaad om het niet op tijd informeren van het opzeggen van de relatie met de ING. En daar eigenlijk naast ligt het feit dat er gewoon wantrouwen is waar dat geld vandaan komt. En of er wel sprake is van een eigen vermogen. Ze vertrouwen hem eigenlijk gewoon niet, deze Amerikaan. Daar komt het kort gezegd op neer, hoe hard dat ook klinkt en hoe goed zijn bedoelingen misschien ook zijn. Ja. Hoe heeft Vitesse gereageerd? Ja, toch wel heel erg verbolgen. Ze zeggen, wij hebben alles juist op tijd aangeleverd. We hebben eind januari nog een gesprek gehad met de licentiecommissie. Er waren geen vragen meer. En nu zeggen ze ineens, we hebben te weinig informatie gekregen. Ze noemen het een bittere teleurstelling, onbegrijpelijk. Er lag een bankgarantie klaar. Nou ja, dat is wat Vitesse er tegenover stelt. Maar de licentiecommissie, en dat was natuurlijk ook al wel een beetje de verwachting, hè, want het duurde al 17 maanden. Ze waren 17 maanden al bezig met onderzoek naar de Russen. maar ook naar deze Amerikaan Colin Perry. En ja, vandaag is er dan uitspraak gekomen, maar het zal toch voor veel mensen niet als een verrassing komen. Voor mij in elk geval niet. Nee. Dan is de grote vraag wat Vitesse nu gaat doen. Ik begreep dat er een plan B is. Ja, achter de schermen zijn ze ermee bezig geweest, Robert, om inderdaad mensen met een geel-zwart hart, met een goede portemonnee, die wel willen investeren in Vitesse, om die te bewegen, om wat te doen voor de club. Maar dat valt allemaal niet mee, want wie wil op dit moment geld stoppen in een toch wel bodemloze put? Degradatie dreigt natuurlijk heel erg nadrukkelijk. Colin Perry heeft een schuld uitstaan, inmiddels ook bij Vitesse, van 12 miljoen euro... Dus dat is allemaal lastig om dat plan B goed in werking te stellen. Vitesse beschikt nu helemaal niet over een Frans van Seumeren en ook niet over een Marcel Boekhoorn bij NEC bijvoorbeeld. Vroeger had je de vrienden van Vitesse met Jan Snellenburg en Herman Veenendaal. Dat soort mannen, die hebben zelfs privégeld in de club gestoken. Maar ja, die mannen zijn inmiddels ook in de 80 en die doen dat niet nog een keer. Nee. Het is lastig om dat plan B op poten te krijgen. Ja, maar wat is plan B? Het plan B is dat de club weer terugkomt in Arnhemse handen en dat er investeerders komen die voor 75% minimaal de aandelen van Vitesse in handen krijgen. En Perry zou dan een minderheidsbelang krijgen van 24,9%. Dat is eigenlijk waarop nu wordt afgekoerst door Vitesse. En waarom 24,9? Ja, dat staat zo in de statuten, in het beleid van de KNVB als het gaat om een buitenlandse overname. Dan vertrouwen ze het blijkbaar op die manier wel met 24,9. Dan is het wel legaal, dan is er sprake van integriteit. En zo is dat vastgesteld, dat percentage. Ja, dan hoef je niet langs de licentiecommissie. Dat gaat ook een stuk sneller. Hoef je inderdaad niet langs de licentiecommissie. Want dat is natuurlijk ook iets wat Vitesse toch wel een beetje boven het hoofd hangt. Ja. Komt er nog wel weer een nieuwe licentie voor het nieuwe seizoen? Ja, nou hebben ze licentieproblemen. Ze staan helemaal onderaan in de Eredivisie op het punt van degraderen. Die investeerders die mogen nu niet toetreden. Is Vitesse ten dode opgeschreven of is dat toch nog iets te stellen gesteld? Ik denk dat te stellig is nu, op dit moment nog. Er kan natuurlijk van alles gaan gebeuren. Als Vitesse degradeert, dat is toch wel catastrofaal. Dan komen er natuurlijk nog minder gelden binnen, haken sponsoren af. Maar ik heb een gevoel dat Michael van de Kuit, dat is de eigenaar van Stadion Gelredoom, dat is ook een groot conflict geweest tussen de voormalige directie en deze zakenman Michael van de Kuit. Die is geen vrienden met Vitesse, over de stadionhuur. Wat zeg je? Die is geen vrienden met Vitesse, toch? Is geen vrienden met Vitesse, maar hij zit wel. Dat heeft hij afgedwongen destijds toen de voormalige directie moest opstappen. Heeft hij een plek gekregen in de Raad van Advies. Hij heeft nu geroepen, Peter Rovers, de algemeen directeur op dit moment, moet opstappen opnieuw. Dus ferme taal van deze Michael van de Kuit. En het zou maar zo kunnen dat als Vitesse straks echt langs de rand van de afgrond gaat, dat hij de club oppakt en dat hij misschien wel alles gaat overnemen. En ik denk dat als dat niet gaat gebeuren, dat er toch ook wel weer andere mensen zijn. Maar het is wel zo dat de club een groot aantal stappen zeer waarschijnlijk terug zal moeten zetten. Er is veel te veel geld uitgegeven de afgelopen jaren. Het ambitieniveau zal naar beneden moeten. En dan stap voor stap moet die club weer worden opgebouwd. Ik sprak vanmiddag ook even met Karel Aalbers, voormalig voorzitter van Vitesse. En die zei ook van, het is een enorme puinhoop bij de club, maar verloren zal Vitesse nooit gaan. Dankjewel, Richard van der Made, over de situatie bij Vitesse. Dan Sinner tegen Van der Zandschulp. Van der Zandschulp had het moeilijk. En heeft hij het nog moeilijk? Dat is de vraag, Jan Roels. Ja, zeker, want er is alweer gebroken in die tweede set. De eerste set was voor Jannik Sinner, 2 breaks, 6-3. Tweede set nu 3-1 voor de Italiaan, die serveert. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal wat ik vertelde over die eerste set van de Zandschulp. Te veel fouten, service, eerste service niet optimaal. En Sinner heeft gewoon weer de vorm te pakken waarmee hij eigenlijk al het hele jaar speelt. Waarmee hij de Australian Open won, maakt gewoon heel weinig fouten. Beweegt uitstekend, serveert goed. Eerste service, vrij hoog percentage. Het is natuurlijk ook heel makkelijk om, heel moeilijk eigenlijk om van hem te winnen. Van der Zandschulp probeert hem te variëren met een dropshot. En ja, dat heeft wel een effect, want Sinner loopt naar die bal toe, maar speelt dan de bal terug in de tramrails. Dus een wat applausje van het publiek. Die denkt, nou, misschien is dit dan de manier voor Van der Sandschulp om wat te gaan uitrichten tegen Jannik Sinner. Het is nu 15 gelijk in de servicebeurt van de Italiaan. Op die 6-3 en 3-1 voorsprong dus voor Jannik Sinner, die hier als eerste is geplaatst. Van der Sandschulp zal toch iets moeten gaan forceren in zo'n servicebeurt van Jannik Sinner. Om toch nog te kijken of hij de wedstrijd kan doen kantelen. 6-3, 3-1 voor Jannik Sinner tegen Botik van der Sandschulp in Ahoy, Rotterdam. En boys don't cry. Terwijl Botik van der Sandschulp zich vandaag bij het ABN AMRO tennistoernooi voorbereidde op zijn partij tegen Jannik Sinner, die is nu bezig, was er ook nog een andere Nederlander aan het inspelen, Gijs Brouwer. En dat terwijl de nummer 156 van de wereld eigenlijk helemaal niet door de kwalificaties was gekomen. En Franklin Stoker vroeg aan Brouwer waarom hij eigenlijk toch in Ahoy was. Ik heb me ingeschreven als lucky loser. Dat houdt in dat je op een lijst komt. Als je in de kwalificaties verliest, heb je een lijst met jongens die zich kunnen inschrijven als lucky loser. En als er dan in het hoofdtoernooi mensen ziek worden vlak voordat ze de eerste wedstrijd moeten spelen, of ze gaan door een enkel, of er gebeurt iets anders naars met ze waardoor ze niet kunnen spelen. Ja, dan wil het toernooi toch graag die wedstrijd door laten gaan en roepen ze een reservespeler op, om het zomaar te noemen, die dan uit de kwalificaties toch als lucky loser nog kan spelen. En dat ben ik deze drie dagen in dit geval. Ja, kun je eens uitleggen hoe dat precies werkt? Moet je dan echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hier zijn? Eigenlijk wel. Je moet binnen 5 minuten ready zijn als iemand op het laatste moment uitvalt. Dus al die eerste rondes die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gespeeld worden, je kan eigenlijk het risico niet lopen om weg te gaan. En dat er dan toevallig iemand uitvalt. Ja, als je er dan niet bent, dan is je kans gemist. Dus je moet gewoon de hele dag in of rond om het park zijn om ready te kunnen zijn om binnen 5 minuten te spelen als er iets gebeurt. Hoe vermoeiend is dat en hoe vermaak je jezelf dan op zo'n dag? Nou, vermoeiend is het niet, want als ik nog in het toernooi zou zitten, zou ik ook hele dagen hier zijn, denk ik. Ik kan goed trainen. Ze hebben genoeg trainingsbanen en er zijn altijd jongens die willen spelen. Dus ik woon hier een uurtje vandaan. En als de dag erop zit, dan ben ik er de volgende dag gewoon weer om, ja, om te trainen, voor te bereiden op het volgende toernooi. Dus het is helemaal geen, geen straf om hier te zijn. Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat je ook misschien wel bij collega's gaat polsen van, ja, is die misschien wel niet fit? Je gaat misschien even naar de kleedkamer toe, eventjes informatie inwinnen. Hoe gaat dat? Ja, dat niet echt, niet bij collega's. Maar de enige aan wie ik vraag of hij iets in de wandelgang heeft gehoord is de supervisor. Die, dat is de grote meneer van het toernooi die alle regels weet. En die, die hoort via via of er misschien iemand is die niet lekker is geworden of die een lichte blessure heeft. Maar deze week heb ik daar niks van gehoord. Dus de kans is erg klein dat ik nog in actie zou komen. Nou ja, je zei het al, je hebt ook andere zaken die je erbij doet als je op zo'n dag aanwezig bent. Je had net bijvoorbeeld een kids-persconferentie. Ja, is dat dan fijn om zo de dag een beetje ook door te kunnen komen? Ja, ik heb vanochtend getraind en dan vanmiddag had ik van mijn kledingsponsor Oncourt had ik een meet and greet. Dat duurde een uur en dat was hartstikke leuk. Heel veel kinderen die er aanwezig waren en even op de foto wilden of een handtekening. Dus dat is, ja... Dan vraag ik me wel meteen af, hoe blijf je dan bereikbaar voor die supervisor? Nou ja, gewoon op de telefoon. Hè. Ik voel hem trillen als er iets gebeurt in mijn broekzak. Dus als er echt iets aan de hand is, dan belt hij je gewoon vier keer op rij als nodig is. Dus, of ze gaan echt naar je op zoek. Want weet je, ik heb me 's ochtends ingeschreven en dan zeg ik tegen hem, ik ben de hele dag hier op het park. Dus als je me nodig hebt, weet je me vast wel te vinden. Het zijn inmiddels op woensdag. Ja. Maar ja, nog steeds dus geen goed nieuws? Nee, de kans wordt nu al akelig klein. De enige eerste ronde pot die er nog op moet gaan is volgens mij Botik tegen Sinner. En ja, die trainen hier ook gewoon al de hele week niet. En heb je naar Botik gestuurd van, hey, hoe fit ben je? Zeker niet. Nee, dat is een soort ongeschreven regel die je onder tennisspelers absoluut niet mag doen. Ja, en dus is die partij Jan Roels waar jij naar kijkt ontzettend slecht nieuws voor Gijs Brouwer. Is klaar. Ja, 6-3, 4-1. Het gaat hard. Van der Zandschulp wel in zijn eigen servicebeurt nu op 40-30. Maar ik bedoel dat Gijs Brouwer dus naar huis kan. Ja, dan kan inderdaad Gijs Brouwer naar huis. Zo gaat dat. Dus ja, het is een. Ja, het valt mij enorm tegen eigenlijk wat ik van Van der Zandschulp zie. En ik zit te puzzelen of dat nou aan Van der Zandschulp ligt of toch aan de klasse van Sinner. Ik denk beide. Maar wat ik zei, die eerste service die komt niet genoeg door. En op die tweede kan Sinner eigenlijk dan het initiatief nemen in de rally. En daar is hij gewoon ijzersterk in. Hij beweegt optimaal. En Van der Zandschulp heeft continu het nakijken. Hier wel eindelijk eigenlijk een fout van Sinner die met wat te grote passen naar die voorhand toe loopt en dan de bal in het net slaat. Daardoor wordt het 4-2 in die tweede set. Maar goed, Sinner heeft dus al een break te pakken en kan nu zelf gaan serveren. 6-3, 4-2 voor Jannik Sinner. U heeft het misschien meegekregen, maar een Russisch marineschip dat zich ten zuiden van de Krim bevond is verwoest in de Zwarte Zee. Oekraïne zegt dit te hebben gedaan met drones. Nu speelt de oorlog in Oekraïne zich vooral op land af. Maar er gebeurt dus ook nog heel veel op zee. En hoe is de situatie op het water dan? Frederik Mertens is strategisch analist van The Hague Center of Strategic The Hague Center of Strategic Studies. Goedenavond. Dat is een mond vol. Ja, we gaan het afkorten met de HCSS, als u het goed dat vindt. Dat is helemaal goed. Fijn. Gebeurt het eigenlijk vaak dat een Russisch schip tot zinken wordt gebracht in de Zwarte Zee? Nou, de Oekraïners die hebben de laatste tijd, of de laatste jaren eigenlijk al heel wat successen weten te behalen. Kijk, het grootste succes wat ze natuurlijk hebben behaald is in 2022 tot zinken brengen van de Moskva. Ja. Het vlaggenschip van de Russische Zee. Mm-hmm. Van de Russische Zwarte Zeevloot. Maar sindsdien hebben ze een hele reeks Russische schepen tot zinken gebracht. Sommige vernietigd in de haven van Sebastopol. En dit is weer een van die kleine succesjes. En als je die allemaal bij elkaar optelt, dan begint het toch echt wel ergens op te lijken. Ja. Was Rusland vanaf het begin van de oorlog ook al op het water aan het aanvallen? Rusland was aan het begin van de oorlog vrij agressief bezig. Ze hadden een amfibische vloot in de Zwarte Zee liggen. En er was angst dat die gebruikt zou worden tegen Odessa of om op de westelijke oever van de Dnieper een landing uit te voeren. Ze hebben natuurlijk het Slangeneiland bezet met hun amfibische capaciteit. En niet met, het was geen hele grote operatie, maar dat hebben ze wel gedaan. Rusland gebruikte zijn vloot om kaliber kruisraketten af te vuren op Oekraïne. En Rusland gebruikte zijn vloot ook om de Oekraïnse handel af te knijpen. Ja. De Zwarte Zee is een belangrijke plek, hè, voor Rusland. Voor Rusland is het een hele belangrijke plek. Het is een van hun warme zeehavens, zoals ze dat noemen. Het is een opening op de rest van de wereld. Dus voor Rusland is het strategisch van heel groot belang. Mm-hmm. Dat is het al sinds Peter de Grote. Ja. Weten we hoe de vloot van Rusland er in de Zwarte Zee nu aan toe is? Dat weten we natuurlijk niet precies. Mm-hmm. We weten welke schepen ze waarschijnlijk verloren hebben. Dus er zijn aanzienlijke verliezen geleden. We weten wat er voor lag. Maar wat we niet weten is hoe goed deze schepen beschikbaar zijn. En dat wordt verder gecompliceerd omdat de haven van Sebastopol eigenlijk niet meer bruikbaar is. En de Russische vloot daardoor een groot onderhoudsprobleem heeft. Ja. Want, hoe kan de Russische marine zijn vloot nog aanvullen? Want de Bosporus, zeg maar de enige toegang tot de Zwarte Zee, daar mogen geen oorlogsboten meer doorvaren, toch? Klopt. Het verdrag van Montreux dat verplicht de Turken eigenlijk om de Bosporus gesloten te houden. En dat doen ze gelukkig ook goed. Het is, het enige vastige is dat wij dus ook de Oekraïners moeilijk kunnen versterken. Dus grote schepen kunnen niet naar de Zwarte Zee varen. De Russen hebben echter wel een aantal kleinere raketbootjes. En die kunnen ze via hun binnenwateren naar de Zwarte Zee laten varen. Ja. Tot slot, kort graag. Zou dit een gamechanger kunnen zijn in de oorlog? In positieve zin voor Oekraïne? Oekraïne zou met successen op de Zwarte Zee zeker druk op Poetin kunnen leggen. En waar ik eigenlijk veel van verwacht, dat is de komst van de F-16. Ja. Omdat de F-16 die kan ook de Amerikaanse Harpoon antischeepsraket dragen. En daarmee kunnen de Oekraïners de Zwarte Zee levensgevaarlijk maken voor de Russische oppervlaktevloot. Ja. Dus dat kan nog interessant worden. Ja, zeker interessant. Dank u vriendelijk dat we u even konden bellen. Frederik Mertens, strategisch analist bij de Hague Center of Strategic Studies. Bijna goed. Bijna goed. maar we spreken ze vast nog een keer. Jan, wat Jan. Lach je, man? Ja, ik moet mij lachen. Wat een fijne naam heb jij, Jan. Jan van de NOS. Ja, simpel, hè? Ja, dat weten we gewoon. Jan van de NOS, hoe is het bij Sinner tegen Van der Zandschulp? Precies, daar kun je niet over struikelen. 6-3-5-2, Jannik Sinner. Ze zit op het bankje en de laatste rally was wel schitterend, hoor. Mooie rally en uiteindelijk een cross voorhand van Jannik Sinner, waar Van der Zandschulp niet bij kon. En toen kwam bij mij het woord op van too good. Dat is zo'n term in het tennis. En dat is eigenlijk Jannik Sinner vanavond ten opzichte van Botik van der Zandschulp. Hard to take voor Botik van der Zandschulp. Hij verloor ook in Australian Open eerste ronde van Sinner. Nu dus 6-3-5-2 voor de Italiaan. Zometeen Christian en Ronald Haasje, dat zijn twee marathonschaatsers. Stonden allebei op het podium, maar wie stond op het hoogste? En grof geschud. En dat is een cabaretduo van twee mensen die ooit een relatie hadden. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een wit licht, het leven dat aan je voorbij flitst en een ultiem gevoel van liefde, acceptatie en warmte. Human. Mensen die een bijna doodervaring meemaakten omschrijven die gebeurtenis bijna altijd als iets prachtigs. Maar het kan je leven ook drastisch veranderen. Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik deze week met ervaringsdeskundigen die vertellen over dit sleutelmoment in hun leven. Hoe valt dit fenomeen eigenlijk te verklaren? En hoe mooi is een bijna doodervaring nog als je die met niemand kunt delen? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende.

Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, goedenavond. Goed gevulde tafel, zeggen wij dan altijd in Langs de Lijn en Omstreken. Vier mensen aan tafel, gaan we zo meteen mee praten. En in de Champions League is er net afgetrapt in achtste finales. Ja. En één daarvan is de Paris Saint-Germain tegen Real Sociedad. En Lazio ontvangt Bayern München. Grof Geschut is hier. Dat is een cabaretduo, wees je niet bang. Met de Vlaamse Lander Severins en de Nederlandse Mitte van Velde. Hun nieuwe voorstelling heet Kroost en gaat over ouderschap. En naast hen de marathonschaatsers en broers Ronald en Christian Haasjes. Pas geleden schaatsen zij de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. En daar gooiden ze hoge ogen. Eerst even kijken hoe het met Botik van de Zandschoop gaat in Ahoy. Jan Roels tegen Sinner. Nou, hij heeft twee matchpoints overleefd en duikt hier heel mooi naar zo'n lage volley. Een glimlach op het gezicht van Van der Zandschulp van zo. Dat zit eindelijk een keer mee. Komt terug tot 5-3 in de tweede set. En hoort het publiek, die hoopt nog op een wonder. Hij overleefde dus die twee matchpoints op zijn eigen service. En is hier echt, als ik nog eens een keer kijk naar de herhaling, echt acrobatisch bezig. Legt die bal keurig kort weg. Sinner moet er ook om lachen. Een applausje van Sinner voor die backhand volley van Van der Zandschulp. 6-3, 5-3 nu voor de Italianen. Die kan zo de wedstrijd, zoals dat dan zo mooi heet, uitserveren. Maar goed, dat moet je nog wel even doen. Misschien is het een lichtpuntje voor Van der Zandschulp dat hij misschien wat zelfvertrouwen kan putten uit het wegwerken van die twee matchpoints. Die hij dus zo even tegen gezicht had. Het publiek moet weer eventjes gaan zitten. En dan kan Sinner gaan serveren voor winst in deze partij bij 6-3 en 5-3. Gaan we even kijken in onze Champions League Match Center. Twee wedstrijden dus, Jan-Vincent van Zuiden. Eentje is Lazio-Bayern. Nou weten we dat Matthijs van de Ligt bij Bayern speelt. Of beter gezegd, niet zoveel meer speelt de laatste tijd. Nee. Zit hij op de bank of mag hij meedoen vanavond? Ja, nee, ook vanavond moet hij voor hem helaas op de bank plaatsnemen bij Bayern. Want Thomas Tuchel geeft de voorkeur aan Kim en Upamecano in het centrum bij Bayern. En dus moet Matthijs de Ligt toekijken hoe zijn ploeg het gaat doen. Ja, Bayern, tweede in de Bundesliga. Afgelopen week een enorme tik gekregen van Leverkusen. Want dat won met 3-0 van Bayern. En daardoor staat Leverkusen 4 en trots aan kop in de Bundesliga. En moet Bayern in de achtervolging in het restant van de competitie. In de Champions League gaat het een stuk beter met Bayern. Ze wonnen overtuigend de groep met onder andere Manchester United en Galatasaray. En Kopenhagen. En ja, uiteindelijk staan zij dus bij de laatste 16. Dat geldt ook voor Lazio. Wat was het mooi geweest als dat Feyenoord was geweest. Want Lazio, ja, uiteindelijk werd die tweede in de groep van Feyenoord achter Atletico Madrid. En ja, is Feyenoord veroordeeld tot een tussenronde in de Europa League. Zij komen donderdag morgen dus in actie tegen AS Roma. Dit is Lazio, zeker niet de favoriet in deze wedstrijd tegen Bayern. Terwijl Harry Kane een hele grote kans krijgt. De eerste grote kans van de wedstrijd. Maar Kane schiet de bal over. Nou, kijken of Bayern die favoriete status waar kan maken. De andere wedstrijd is dus Paris Saint-Germain tegen Sociedad. En daar staat het ook na 6 minuten nog 0-0. Nou, volgens mij is het bijna afgelopen bij jou, Jan. In Ahoy. 40-0 voor Yannick Sinner op zijn, in zijn eigen servicebeurt bij die 6-3, 5-3 voorsprong. Service naar de voorhand van Van der Zandschulp. En de voorhand, ik dacht eventjes dat hij uitging, maar hij gaat op de lijn. Dus is daar het applaus van het publiek voor Yannick Sinner. Die toch ja, laat zien dat hij echt op dit moment in bloedvorm steekt na het winnen van de Australian Open. Niet meer gespeeld. Dit is zijn eerste wedstrijd en hij verslaat Botik van der Zandschulp met 2 keer 6-3. Jammer, we hadden er meer van verwacht. Maar Sinner gewoon een maatje te groot vanavond voor Van der Zandschulp. Niet zo'n thriller zoals we die hebben gezien eerder. Van Tellen Griekspoor tegen Musetti, die Italiaan. Dat was op maandagavond, meesterlijke partij. Dit is gewoon een hele zakelijke overwinning van Yannick Sinner op Botik van der Zandschulp. 2 keer 6-3. Goed, we hopen dat de volgende partij tegen, van Ogier Aliassime tegen Rublev wat mooier is. We blijven het volgen vooral. Christian Haasje, als je op je telefoon zit in de studio, dan moet je vertellen met wie je appt. Ja, dat is wel de aanpak. Ja, nou, bij deze niet, maar ik zat... ik denk, ik zal even de volgers laten weten dat we hier zitten. Voor extra luisteraars. Voor extra luisteraars. Hartstikke goed. Christian Haasjes, Ronald Haasjes, jullie zijn marathonschaatsers. Hebben net de Elfstedentocht gewonnen, de alternatieven wel te verstaan. Christian heeft hem echt gewonnen. Jij bent derde geworden. Maar ja, je zei, als mijn boer hem wint, voelt het een beetje als van ons allebei. Ja, uiteindelijk als er dan toch iemand anders moet winnen dan hij maar. Ja. Het liefst win je zelf natuurlijk, maar hier heb ik ook wel vrede mee. Ja, het was een mooie race, gaan we het uitgebreid over hebben. Waar zijn jullie nu eigenlijk vandaan komen rijden? Uit Staphorst. En het laatste stukje vanaf het centrum Hilversum, daar woont onze zus. We hebben net even een bakje koffie gedaan. Oh, dus zijn we daar ook weer even geweest. Ja, kunnen we de familiebezoek weer afstrepen. Ja. En Meerte van Velden en Lander Severiens, cabaret duo Grof Geschut. Goedenavond. Goedenavond. Waar komen jullie vandaan? Uit Ieper, bij de Franse grens. Dus we hebben 4 uur... Dus eigenlijk hebben wij... Nou, bijna even lang onderweg geweest als in marathonen schaatsen. Ja. Het was minstens even zwaar, dat kan ik je wel vertellen. Mag gewoon een keer mee. Want jullie hadden vanmiddag nog een voorstelling. Ja, ik speelde een kleutervoorstelling in Ieper. Een kleutervoorstelling over jullie relatie? Over, nee, dat niet. Over dat het krijgen niet, van niet. Kinderen, eventueel? Nee, dat niet. Maar Myrten heeft wel geregisseerd, dus het is wel een beetje Grof Geschut. Oh, maar. Ja. Maar wat voor thema? De voorstelling heet Botskop en het gaat over te grote emoties. Dus volledig in de doelgroep van 3-jarigen, waar helemaal hun leefwereld natuurlijk. Te blij of te boos of te verdrietig. Oh, het lijkt me zo leuk om te doen. Ja, het is heel leuk. Ja. Het is heel schattig publiek ook altijd. Als je ze ziet binnendrentelen in dat theater en zo... Oh, wat is dit voor plek? Ja. Ja. Dat je bijna vergeet dat je aan het spelen bent... omdat je zo naar die lieve kinderen zit te kijken. Ja. Jij was mee uit Ieper, Myrthe. Klopt. Nou ja, want je komt uit Dinxperlo, maar vandaag dus eventjes... ik kom oorspronkelijk uit Dinxperlo... maar ik woon ondertussen in Antwerpen. Dus Ieper viel... Die reis viel mee naar Ieper, maar toen van Ieper naar hier. Ja. Ja. Jullie zijn er. Goed dat jullie er ook zijn. En we gaan zo meteen praten over jullie Vlaams-Nederlandse cabaret, duo en show. Maar we beginnen met jullie droomscenario, want dat was het toch wel. De prestatie van jullie Ronald en Christian. Precies 2 weken geleden is het dat jullie allebei in alle vroegte aan de start stonden van de alternatieve Elfstedentocht. Wordt gereden op de Weissensee in Oostenrijk. Jullie werden toen gevolgd door de camera's van de collega's van RTV Oost. Want zij wilden een uitgebreide reportage maken over marathonschaatsers. Wat een mazzel heb je dan, hè? Ja, die vielen met de neus in de beuter. Want na 200 kilometer afzien volgde er een sprintje met een uitgedund groepje. In dat groepje zaten 3 mensen. En 2 van hen, dat waren jullie, de broertjes Haasjes. Kijk eens, Christian Haasjes. Hij zit er weer bij met nummer 80. Zijn broer met nummer 34, Ronald Haasjes. In gezelschap van Wolfenbüttel. Dus 2 hazen en een wolf. Hoe ga je dat spel spelen als wolf? En het zijn geen ploeggenoten, de broers Ronald en Christian. Maar ze zitten elkaar niet dwars en misschien helpen ze elkaar wel een beetje. Want volgend jaar zijn het ploeggenoten. Wolfenbüttel, die gaat het proberen. Daar, in de verte, de boog van de eindstreep. Christian Haasjes, hij staat bekend als lui. Gaat dan zijn broer voorbij. Ronald Haasjes is geklopt. Christian Haasjes is nu bij Wolfenbüttel en gaat er voorbij. Christian Haasjes! Christian Haasjes! Het is Christian Haasjes! Wat een finale! En wat een verrassing! Ah! Yes! Lekker! Christian Haasjes uit Staphorst wint de alternatieve Elfstedentocht en neemt de macht over van de gevestigde orde. Want zo is het. Een beetje hulp van zijn broer kon hij wel gebruiken. Ik dacht, als ik hier niet win, dan wint Ronald wel. Dus ja, dan zit je wel met een lekker gevoel in die kopgroep. En dat we 1 en 3 worden en dan volgend jaar naar dezelfde ploeg, dat is... Ja, daar durf je niet over te dromen. En toch is het waar. Ja, Ronald, je wordt 3e en je verliest van een luie haas. Niet best. Nee, dat is echt slecht. Ja, niet best. Het is toch een rare bijnaam. Waarom heet jij Christian een luie haas? Dan moet je eigenlijk bij Ronald zijn. Heb jij hem die bijnaam een beetje bedacht? Nee, ja, uiteindelijk, hij was vroeger ook altijd wel lui. Hij trainde nooit. En sinds dit jaar heeft hij een stap gemaakt naar een serieuzere ploeg. En heeft hij van het zomer ook echt serieus hard getraind. Dus hij is hem maar nu niet meer lui. Dus daardoor heeft hij nu ook wel echt die stap gemaakt. En heeft hij conditioneel een stap gezet. En daardoor 200 gewonnen. Maar vind je het niet vervelend dat ze jou een luie haas noemen? Dus? Nou, vroeger dacht ik van shit, waarom moet het nou een keer? Maar nu denk ik van ja. Nee, dat vond hij prima hoor. Vond hij niet erg. Nee. Maar hij gaat over zichzelf. Hij zegt dat hij het erg vindt. Ja, we kennen hem wel langer dan vandaag. Dus alles wat hij vanavond gaat vertellen, moeten we met een korrel zout nemen. Meestal wel, ja. Dat is ook zo gevaarlijk dat hij met z'n tweeën zit. Hè? Ja. Ik ga hem zo dadelijk ook nog verbeteren. Maar Christian, weet je, het is natuurlijk wel mooi dat jij nu wint. Want heel veel mensen weten nog de finish van de vorige keer. Hoeveel meter voor de finish? Pakt hij een scheur? Ik denk 10, 11 meter. Toen nee, ik had 299,9 kilometer, geen scheur gepakt, alles ging goed. En weet je, de winst was al verdwenen, maar een podiumplek zat er wel in. En ja. Ik pak een scheur en ik lig op mijn bakkes. Ja, wat voel je dan in je lijf? Nou ja, weet je, als je wint, dan voel je helemaal niks. En dan ga je onderuit en dan in één keer al je emoties, alles komt eruit. En ik heb volgens mij echt een half uur als een klein kind lopen janken. Maar ja, dan doet alles pijn en dat moet je mentaal wel even bovenop komen. Ja, kunnen jullie in België, hebben jullie dan iets met schaatsen überhaupt? Ik heb denk ik twee keer in mijn leven schaatsen aangehad. Dat was één keer met school en één keer toen dat de plas bij ons in de buurt een keer ijs was geworden. Dat is het. Ja, maar jullie zien het ook niet op televisie. Want jij woont ook in België nu? Ja. Maar het is helemaal geen item schaatsen eigenlijk. Nee, niet echt. Nou, jullie hebben wel Bart Swings. Kennen jullie? Ja. Die naam zegt me iets. Bart doet het goed. Ja. Die doet het goed? Supergoed. Bart doet het goed. Ja, hij is wel een beetje op leeftijd nu, mag ik dat zeggen? Nou, ik heb hem ook al eens een keer afgeschreven. Sindsdien is hij alleen maar harder gaan schaatsen eigenlijk. Ik heb invloed. Ja, vond hij niet leuk. Maar zou jij aan hun, aan Grof Geschut, het duo wat aan de andere kant van de tafel zit, zouden jullie ze mee willen nemen in de schaatstocht van 200 kilometer? Ja. En om jullie een beetje te helpen, om in de sfeer te komen, trekken we schaatsen aan, gaat het een beetje waaien en dan klinkt het ongeveer zo. Laat maar horen. Kijk, we staan nu op de schaats, we staan nu op het ijs. Leg gewoon uit, begin bij de eerste 50. En wat er dan tussen 50 en 100 en 100 en 200 allemaal gebeurt. Nou, de eerste 50 heb je altijd. Dus, ik weet niet, volgen jullie wielrennen een beetje? Een beetje, ja. Soms in wielrennen heb je soms, dan is de eerste strijd om de vroege vlucht. Dan wil iedereen in de kopgroep zitten. Ja. Dan is hij er en dan is het even rustig. Dus we schaatsen vaak op de 200. Eerst heb je best wel een strijd om iedereen wil in de kopgroep zitten. En dus de eerste 50 is daar strijd om. Maar ja, dat zijn vaak dezelfde. En daarna is het gewoon je schuil houden, energie sparen. En dan vanaf wanneer werd het echt koers bij ons? Een beetje, op een gegeven moment de kopgroep wordt weer teruggepakt. En dan na een kilometer of 150, dan begint het echt los te barsten. En wat voel je na 150 kilometer in je been? Pijn. Ik had voor de start al pijn. Want we hebben eigenlijk al 3 wedstrijden gehad. Ja. Dus je hebt al bijna 300 kilometer in de benen voordat je aan de 200 begint. Dus ik had al blaren op mijn voeten en aan mijn plekjes. Daar komen we zo op terug. We zitten nu in die wedstrijd. Ik had dus ook pijn aan mijn voeten en aan mijn benen. Eigenlijk alles. En ik hoorde hem onderweg ook zeggen van tegen zijn ploeggenoot, ik kan niet meer, ik ben kapot. Dus ik denk, hem zie ik niet meer. En 20 kilometer later zag ik hem opeens bij mij in de kopgroep. Wat een rat is het eigenlijk. Dit was oprecht. Hij kent me goed en dit was echt geen toneel. Na 150 zat ik er echt doorheen. Dus soms heb je even van die inzinken momenten. Maar ja, dan. Je bent dus wel aan het praten dan nog. Ja. Je bent wel aan het communiceren met elkaar. Vooral met je ploeggenoot ook, want je rijdt echt als team. Ja. En, maar ja, op een gegeven moment, al je benen doen zeer, je onderrug doet zeer. Je wilt het liefst stoppen eigenlijk. Maar dat kan niet, want dan heb je niks. Ja. En, dan, en dan zit je nog steeds in dat geluid. En dan zie je iemand vertrekken naar 150 kilometer. En denk je, shit, komt een kopgroep. Je lichaam doet pijn. En hoe zorg je dat je erachteraan gaat? Eigenlijk gewoon blik op oneindig. Of op degene die ervoor schaatst. Verstand en zorgen dat je hem inhaalt. En voor de rest eigenlijk niet te veel nadenken. Want waar gaan je gedachten heen? Gewoon als je in dat pelotonnetje hangt. Vooral gewoon gefocust blijven, omdat je heel veel scheuren hebt. Dus je wilt niet vallen, want ja, je kunt je ijzers kunnen krom gaan. Of je kunt door een val kan het klaar zijn. Dus je wilt eigenlijk niet vallen. Dus je bent constant gefocust op de scheuren. Zoveel mogelijk uit de wind rijden in het peloton. Voeding, ook heel belangrijk. Goed eten en drinken. Op tijd plassen. Is het dan ook met mensen die naar achter gaan en naar voren gaan, zoals in het wielrennen? Om eten te gaan halen. Nee, wij hebben. Het is geen volghoud op de ijs. Nee, wij rijden een rondje van 10 kilometer. Ja. En elke keer heb je gewoon één verzorgingsstraat. En daar worden gewoon bidons aangegeven. En daar zit dan eten. En dat eet je dan in die ronde op. En het is ook heel veel. Het komt ook heel veel voeding aan, net als in het wielrennen. Ja. Als je naar het geluid luistert, hè, van het schaatsen. Gewoon even 5 seconden alleen maar luisteren. Met je oog dicht. Even naar het ritme van het schaatsen. Ik kan hier wel 3 uur naar luisteren. Ja, wat is er zo mooi aan dan? Ja, dat gekraakt. Het vrijheidsgevoel, gewoon lekker op. In de natuur, door de wind, door de sneeuw soms. Gewoon lekker vrijheid schaatsen. De kunst is allemaal wel zo nep. En elke keer linksom op die baan. En dit is gewoon een beetje het vrijheidsgevoel. Ik zie er de zon zo opkomen, prachtig. Ja, Ja, dat zat ook heel mooi in de reportage van RTV Oost. Ja. Die dat echt zeer de moeite waard om op de site even jullie reportage terug te kijken. Mag ik een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Ga je gang. Hoe denken jullie dat wij plassen? Oeh, oh. Spannend. Gewoon in je pakkie, denk ik. Nee, trouwens, want dan bevriest dat misschien. Weet jullie? Hoe jullie plassen? Ja, je bent 5,5 uur aan het schaatsen. En we drinken heel veel, dus op een gegeven moment moet je wel. Ik moest 3 keer. Jij moest 3 keer? In zo'n scheur dat die groter wordt van de volgende. Sabotageplas. Sabotageplas. Daar komen wij nooit meer overheen. Maar ik neem aan dat de kleur wel een waarschuwende werking heeft. Ik weet echt niet. Meestal vraag je een ploeggenoot of je wilt duwen. En dan gaat gewoon rits naar beneden en we plassen gewoon op het ijs. Want je hebt geen tijd te verliezen. Maar, als je even rustig langs de maar kant... Maar je vraagt dus iemand om je te duwen. Ja, want als en al rijdend ga je plassen. Maar dan ga ik jou niet duwen, ga ik je melden. Als je rustig gaat staan, heb je een minuut achterstand. Zie dat maar eens dichter rijden. Dus je moet wel. Maar ben je dan ook bezig met... Shit, daar komt de finishstraat, daar staan wat camera's. En we doen het meestal wel ergens achter op de meer. En soms duurt het zo lang dat je de blaas zo vol hebt. Dan op een gegeven moment sta je gewoon stil. Want je verzeilt. En ik heb ook eens een keer gewoon alleen geplast, zeg maar, zonder een ploeggenoot. En dan duurt het zo lang en dan sta je stil. En het peloton gaat maar verder. En op een gegeven moment moet je toch weer achter het peloton aan. Ja. Dus en soms overleg je ook wel met een paar mensen van... Dat is moeilijk, ja. Moet er iemand plassen? Ja. Ja. Maar dan ga je even met een groep. Ik vond het een prima vraag aan jezelf. Ja. Je wilde daar heel graag over vertellen, hè? Nog één dingetje wil ik wel. Want jij begint nu heel idyllisch met die mooie zon 's ochtends. Ja. Maar het eindigt 's avonds als de zon weer ondergaat. En dan trek je je schaatsen uit, Ronald. Hoe zien je voeten er dan uit? Veel bloed. Vooral veel bloed. Ah. En eerst zat ik daar, want ik was na de koers ook helemaal kapot. Ik begon helemaal te hyperventileren. Dus ik heb 3 kwartier eigenlijk... was ik helemaal lijkwit. En van mijn... was ik even mezelf niet. Maar gewoon, je voeten... Ik had helemaal allemaal bloed, plekken, blaren. En dat is nog steeds zo. Dus het seizoen maar gauw voorbij mag zijn. Dan kunnen mijn voeten even stellen. Ja. Oh ja. Goed, zometeen meer over ook die mooie prijzen die jullie toch een beetje samen hebben gewonnen. Eerst eventjes naar de Champions League, Jan Vincent. Tenminste, als hij niet plassen is. Ja, dat... Geef elkaar een zetje nu. Jan Vincent, 2 wedstrijden. Laten we maar snel even afleiding zoeken. Hoeveel staat het in de Champions League? Nou, de doelpunten zijn nog duur vanavond. Bij Lazio Bayern staat het nog 0-0. En dat geldt ook voor Paris Saint-Germain tegen Real Sociedad. Bayern is wel de betere ploeg in het Stadio Olimpico in Rome. Maar echt doordrukken, dat is nog niet gelukt. Bij de ploeg van Thomas Tuchel, waar Matthijs de Ligt dus op de bank zit. Wel Nusair Mazraoui in de basis. Geboren in Leiderdorp, maar voetbalt natuurlijk voor Marokko. Maar geboren in Nederland. Hij staat rechtsback en heeft zich nog niet kunnen onderscheiden. De andere wedstrijd, Paris Saint-Germain, Real Sociedad, is nog aardig in evenwicht. Beide ploegen krijgen wat kansjes. De beste kans was voor Kylian Mbappé. Bepaalt geen luie haas. Hij is altijd actief en kreeg een goede kans. Hij zag Remiro, de keeper van Sociedad, redding brengen. En zodoende staat het bij beide wedstrijden vanavond nog 0-0. Goed, hier in de studio grof geschud het cabaretduo Meerte van Velde en Lander Severins, moet ik zeggen. Zometeen na 9:30, dan gaan we uitgebreid met jullie praten. We hoorden net al het verhaal van Christian en Ronald Haasje. Christian eerste geworden in de alternatieve Elfstedentocht. Je doet er ook wat, en Ronald derde overigens, sorry. Christian, jij werkt er ook naast, vanzelfsprekend, want je kan er niet van leven, neem ik aan. Jullie allebei niet, van het schaatsen of wel? Wow. Als het zou moeten, dan zou het kunnen, maar dan is het wel elke dag macaroni. Zoiets? Ik vind macaroni best lekker overigens. Ja, nee, maar het is geen vetpot. Je kunt in principe, als jij hem hoog niveau haalt... en kun je echt wel serieus geld mee verdienen. Ja? Ja. Ja, maar jullie hebben toch hoog niveau? Uiteindelijk moet je wel echt wedstrijden gaan winnen... en dan stapje voor stapje kun je steeds meer gaan verdienen. Hij heeft net de alternatieve Elfstedentocht nog gewonnen. Ik heb 2 dagen voor de alternatieve Elfstedentocht mijn contract getekend voor volgend jaar. Okay. Dus misschien moet ik volgend jaar iets langer wachten. Maar het is wel grappig, want jij werkt daarnaast in het onderwijs. Ja. Basisonderwijs? Groep 7 en 8. Groep 7 en 8. Dat is wel mooi, want je bent wel uitgebreid op een podium gezet door en gefeliciteerd door je klas. Ja, dat is, ja, mijn klas door de hele school. Vaders, moeders, het hele plein stond vol. Dus dat was wel bijzonder. Ik kreeg allemaal instructies mee. En dan kom je daar op plein en dan zie je al die kinderen. En hier al tekeningen en posters en spandoeken en handtekeningen. Dus die waren helemaal door dol heen. En ja, dat was prachtig om te zien. Maar klopt het dat jij een neefje van een concurrent in de klas ja, hebt? Ja, geweldig. Dat was elke... Hoe zit het dan? Jordi Haring, een marathonschaatser. Ja, die ja. die ook heel veel... Ja, een van de beste is op natuurreis. Ja, een concurrent voor jou, zullen we dat zeggen. Is een concurrent voor mij, een andere ploeg. En op kunst is ook. En dan kom ik elke maandag op school. En dan komt dat neefje naar me toe. Jordi was voor jou, hè? Dus hij heeft een onderlinge rivaliteit. Hij is ook wel voor meester, maar hij is ook voor oom. Dus hij zat een beetje in de spagaat. Maar hij had toch liever dat oom had gewonnen. Fantastisch. Jij kon na. Ik kwam dinsdag op school. De eerste wat ik zei is, ik was voor Jordi. Is het voor jou, Ronald, wel eens lastig dat je met je broers gaat in hetzelfde peloton? Of is het alleen maar leuk? Nou, dus is natuurlijk hartstikke leuk. Want ja, het is sowieso leuk om met je broer te schaatsen. Alleen, ja, hij heeft dit seizoen wel meer gepresteerd dan ik. Terwijl ik er voor mijn gevoel harder voor werk. En dat is soms wel frustrerend. Ja. En dat is al best vaak zo. Omdat hij ja, iets meer talent heeft dan ja, ik. Ja, is het gewoon echt, denk je echt dat je broer gewoon het geluk heeft van ja, iets meer talent? Hij heeft wel iets meer talent dan ik, ja. Maar uiteindelijk, ja, wat is talent? Als je talent hebt, moet je ook hard trainen. En ja, uiteindelijk met hard trainen kom je het vest. Ja. Maar nee, het is hartstikke mooi. En dat je nu 1-3 wordt, dat ja, mooier kan eigenlijk ook nog niet. Nee. Maar toch weer mezelf liever winnen. Ja. Maar ik begreep van Herbert Dijkstra, de verslaggever die de wedstrijd heeft gezien, die zei ja, ze hebben elkaar wel heel. Ze zaten niet in dezelfde ploeg, maar ze hebben elkaar wel enorm geholpen in de kop. Want ze gingen kop over kop demareren op een gegeven moment. Klopt dat zoiets? Nee, ja, uiteindelijk voor het verhaal is het natuurlijk mooi. De twee hazen tegen een wolf. Dat maakt hier een mooi verhaal van. Ja. Maar uiteindelijk hebben wij helemaal niks afgesproken of met elkaar gereden. Dus ah, maar kom op, dat moet je zeggen. Maar ja. je gaat niet je broer erin laten zakken als je met z'n drie in de kopgroep zit, toch? Nee, maar ja, het is, uiteindelijk, je zit ook zo kapot. En hij deed eigenlijk al het kopwerk, want ik kon ook niet meer. En hij zat ook op mij te schelden van overnemen. Ja. Maar ik mocht eigenlijk ook niet van mijn trainer. Oké, maar toch eventjes. Je hebt nog 20 kilometer te gaan. Je zit in verschillende ploegen. Dus je moet gewoon voor de eerlijkheid van de wedstrijd eigenlijk gewoon tegen elkaar rijden. En jij ziet je broer een demarrage plaatsen. Denk je dan, daar ga ik achteraan? Of denk je, die laat ik mooi even lopen? Nou, je eerste gedachte is wel, laat eerst die andere het maar doen. Dan doe ik het daarna wel. Ja. Omdat maar, je broer anders wint. Ja, maar ik heb hem wel. Want hij zei meteen, ik reed weg en hij zat achter me. Ik mag niet overnemen, ik mag niet overnemen. Oh. Dus toen heb ik hem wel, hij zei het meteen al. Dus toen heb ik hem wel ja, voor heel veel dingen uitgemaakt. Op dat moment dan vergeet je even die broederband. Echt waar? Ja, dat, ja, dat was ja, wel dat, schelden, ja. Dat was wel eventjes... dan is het wel even hard tegen hard. En, maar dat zal volgend jaar wel anders zijn, want we hebben ploeggenoten. Ja, dan kun je gewoon ongegeneerd elkaar gaan helpen. Ja, maar we hebben. Ja, kunnen we dat vertellen? Dat wij op een gegeven moment achter een peloton met z'n tweeën heb ik zijn jasje nog vastgedaan. Ik heb koude vingers, kan je mijn jasje vastdoen? Ja, ik heb mijn rits niet meer dicht, dus dat heeft me wel weer geholpen. Ja. Dus wij zaten met z'n tweeën achter een peloton, dus we hebben elkaar stiekem wel een beetje geholpen. Dus ja. Die broederband die komt soms wel stiekem naar voren. Ja. Nou, hadden we gisteren twee schermen, puur toeval, die willen naar de Olympische Spelen. Dat zijn ook elkaars broers. Maar die zijn ook elkaars coach, omdat ze elkaar zo goed kennen. Doen jullie dat ook bij elkaar? Nou, in principe, omdat we nu voor verschillende ploegen rijden, trainen we eigenlijk nooit met elkaar. Omdat je een gezamenlijke teamtraining hebt. Maar binnenkort wordt het anders. Dus maar volgend jaar wordt vanaf het 1 april. Ja, vanaf 1 april samen. Dus dan zal het wel veel meer zo zijn. Maar bijvoorbeeld in de zomer, als je moet gaan fietsen, dan heeft de ene heeft geen zin. Gaat dan de ander zeggen van, kom on, je gaat toch mee? Nou ja, kan wel, maar uiteindelijk moet je zelf ook gewoon gemotiveerd zijn. En als hij lekker op de bank wil blijven liggen, dan moet je het er gewoon lekker doen. Ja. Jullie zeiden net, jullie komen uit Staphorst. Gewetensvraag. Het is zondag, de Elfstedentocht wordt verreden. je wist dat die kwam of niet? Elfstedentocht komt nooit meer. Nee, ja, dat is te makkelijk, want hij is er. Dat zeg ik namelijk net. Oh, ja. Ja, hij is er. Ineens. Wat ga je doen? Gewetensvraag. Beantwoord jij hem? Beantwoord jij hem? Ja, nu die vragen jullie niet op zondag. Nee, nee wij hebben bewust die keuze gemaakt om, vanwege ons geloof dat wij niet schaatsen of niet sporten op zondag. Mm-hmm. Maar ja, die vraag is natuurlijk wel vaker gesteld. Maar wij zeggen altijd van, we beantwoorden hem nu niet. Nee. Oh? Tot de dag van de voren, daar maken we een keuze. Ja. Maar, nee, eigenlijk maar, gewoon niet starten. Als je het nu niet doet, dan wordt het echt ook. Ja, eigenlijk moet je gewoon je principes houden. Ja, oké, maar je zegt zelf van, wij maken zelf een keuze. Ja. En we maken zelf de keuze om, om op zondag nu niet te sporten. Ja. En dat is prima, dat is mooi. Ieder zijn eigen keuze. Maar dan, dat betekent dat op het moment dat het Elfstedentocht is... Moet je eigenlijk sterk in je schoenen staan. Maar dat hoeft niet, want dan kan je een andere keuze maken. Want je maakt de keuze zelf. Ja, dat klopt. Maar ik denk... Ja, allemaal is goed, hè? Allebei is goed. Ja, je kunt het niet voorstellen dat hij nog komt. En dan misschien gooi je daar je principes wel opzij. Maar ik denk ook niet dat, dat ik dan lekker op het ijs zou staan. Als, als die op zondag is. En, maar bespreken jullie dat soort dingen? Wat zou er gebeuren als de een zegt... Ik ga het toch doen. Nou, ja. We houden elkaar wel scherp soms. Van, ja... We maken vaak wel dezelfde keuze en daarin ondersteun je elkaar wel. Dus dan zal het of beide rijden of beide niet. Nou, dan heb je er wel overleg over. Jawel. Ja, zeker. Ik denk niet dat we dat een van beide wel of niet zou rijden. We zouden of allebei niet of allebei wel. Hoe belangrijk is het geloof voor jullie? Ja, erg belangrijk. Het is wel een houvast voor ons. En we hebben wel allebei... we gaan zondag naar de kerk en we zijn ermee bezig en... Ja, weet je, je wordt zo opgevoed, dus je neemt dat mee. En dan ga je natuurlijk, als je ouder wordt, ga je er zelf over nadenken. Maar weet je, we maken daarin wel onze keuzes. En eentje daarvan is niet op zondag sporten. Maar uiteindelijk is het te bedoelen om het geloof natuurlijk. Maar het is ook, ik vind het ook wel wat hebben, dat je gewoon één dag in de week fysiek en mentaal ook rust hebt. Gewoon even een dag met familie, spelletjes doen en even geen sport. Anders ben je ook 24/7 alleen met schaatsen bezig. En los daarvan is het toch ook prima als je het voor het geloof doet? Dat is toch ook helemaal niet zeker, echt, zeker. Maar daarbij komt dat je dat... Je hebt gewoon één dag gewoon even niks. Maar als je stel nu dat je het wel zou doen... Jullie zouden allebei beslissen om wel de Elfstedentocht te gaan rijden. Is dat dan erg binnen het dorp? Of wordt dat wel gerespecteerd als je dat wel zou doen? Nou ja, het wordt niet gewaardeerd dat... ook vanuit onze familie niet dat we dat doen. Maar uiteindelijk is het wel gewoon je eigen keus. Ja, ja, we zijn oud en volwassen genoeg om daarin zelf Je voelt geen druk. Wat dat betreft voel je geen druk. Er blijft gewoon die keuze. Blijft voor jullie gewoon in je hoofd gewoon vrij. Ja. En is nog nooit gereden op zondag, toch? Nee, nog nooit. Nee. Oh, joh. Nee. Easy. Ja, gaat ook niet gebeuren. Het was ook stel dat. Hebben jullie eigenlijk... Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de Elfstedentocht toch dat het allergrootste is. Ik bedoel, als je de alternatieven kan winnen, dan kun je de echte ook winnen. Zeker. Of derde worden. Wat is het grootste doel in jullie, in jullie natuurreiscarrière? Ik heb eigenlijk altijd gezegd de alternatieven winnen. Of naar de echte winnen, als die niet komt, de alternatieven. Dus dat is je carrière is klaar. Ja. Nou, Zweden komt nog. Maar of je hebt nooit genoeg gewonnen. Ik wil hem ook al twee keer winnen. Oh, ja. Of drie keer. Wat is het voor jou? Ja, ook de 200. Ja, dat is mijn ultieme droom. Ik ben een keer vierde geweest. Een paar jaar terug, nu derde. Dus misschien over een paar jaar twee en dan overdag weer een keer eerste. Ja, je weet het niet. Stijgende lijn zit erin, zeg maar dat is uiteindelijk is dat wel het team. Ja, 200, dat is echt wel een magisch iets onder marathonschaars. Er staat op de wijze, er staat ook zo'n groot bord. En daar staan alle winnaars op. En dan nu in het huidige peloton, er doen er 105 mee. Belofte en Eredivisie. Er zijn nu drie, inclusief mij, die in het huidige peloton die 200 gewonnen hebben. Daar wil jij graag bij komen. Blijf nog even zitten, Christian en Ronald. Het is inmiddels ook 9:30 geweest. NPO Radio 1. Seth van der Linden is hier voor het NOS Journaal. In Groningen is een TBS'er ontsnapt. De man nam de benen tijdens een begeleid verlof in de stad. Volgens de politie heeft hij dringend medicatie nodig vanwege psychotisch gedrag. De TBS'er ontsnapte een week geleden al. Het Openbaar Ministerie kiest er nu voor om de verdwijning bekend te maken. Ziekenhuizen en gezondheidscentra moeten extra maatregelen nemen om de verspreiding van een darmbacterie tegen te gaan. Dat meldt het Europese Centrum voor Ziektebestrijding. Een specifieke variant van een darmbacterie is steeds beter bestand tegen antibiotica. De variant duikt in enkele Europese landen op. In Turkije wordt gevreesd voor een milieuramp als gevolg van een aardverschuiving gisteren. Een goudmijn in het oosten van het land stortte in en daarbij is mogelijk het dodelijke gif cyanide in een rivier gelekt. Volgens de autoriteiten is er geen bewijs voor vervuiling. Afvalverwerkingsbedrijf AEB stopt met het inleverpunt voor lachgasflessen. Het bedrijf begon de actie om te voorkomen dat de flessen in de verbrandingsoven zouden beschadigen. De afgelopen maanden werden duizenden cilinders ingeleverd. Volgens AEB is het duidelijk dat dat inleversysteem werkt. En nu moet de overheid er iets aan doen, vindt het bedrijf. Langs de lijn en omsteken. Gaan we weer even kijken bij Jan-Vincent van Zuiden in het matchcenter. Je zei al, Jan-Vincent, doelpunten zijn duur vanavond. Heb je ze al gezien in de Champions League? Nee, helaas. We zijn ruim een half uur onderweg bij Lazio Bayern en Paris Saint-Germain Real Sociedad. En bij beide wedstrijden staat het nog 0-0. Zojuist wel een fraaie, mooie vrije trap ingestudeerd bij Bayern gezien. Die werd vanaf de rand van het strafschopgebied echt rakelings naast geschoten door Sané. Zo is Bayern al een aantal keer echt dicht bij een doelpunt geweest. Maar ja, hebben ze het net nog niet weten te vinden. En dat geldt dus ook voor Paris Saint-Germain en Real Sociedad. Ja, dat is ook niet zo gek misschien dat het daar nog 0-0 staat. Want Sociedad is de ploeg die de minste tegengoals kreeg van alle clubs in de Champions League. Nog maar 2 in de groepsfase. En ze speelden toch in een sterke groep met onder andere Inter, de koploper in de Serie A. Maar die hielden ze ook op de van scoren af. Dus ja, ze zijn echt verdedigend heel goed bij Real Sociedad. En voorlopig geven ze ook dus geen doelpunten weg tegen Paris Saint-Germain. Het Paris Saint-Germain van de superster Kylian Mbappé. Is hij bezig aan zijn laatste seizoen in Parijs? Gaat hij naar Real Madrid? Ja, die vraag dat zal in de komende maanden wel een keer beantwoord worden. Het hangt boven de markt. Voorlopig staat hij bij Paris Saint-Germain, die eindelijk eens een keer die Champions League willen winnen. Want er zijn miljoenen ingepompt door de eigenaren. Maar vooralsnog niet met het resultaat om de Champions League te winnen. Dat moet dan misschien dit jaar gebeuren. Kylian Mbappé versiert nu een hoekschop. Maar het staat dus nog bij beide wedstrijden 0-0. Goed, in de studio dus Christian en Ronald Haasje, die we net uitgebreid hebben gesproken over het winnen van de alternatieve Elfstedentocht en de ander werd derde. Ook aan tafel de Vlaams-Nederlandse cabaretduo Grof Geschut. En een van die twee landers, Severins, die zei net: oh, waar hebben we het over? Die uitspraak die sla ik op ergens het komende half uur. Ga ik die tegen je gebruiken? Dus ik ga hem nog ergens even bewaren. En naast jou zit Myrthe van Velden. Want samen hebben jullie als Grof Geschut dus een nieuwe voorstelling. De eerste die jullie maakten, die ging over jullie leven als geliefde. De tweede over jullie relatiebreuk. En de derde voorstelling die jullie dus nu gaan spelen, die heet Kroost. En die gaat over het ouderschap. Lieve kinderen, things to do before we do it. Ja, een soort handboek voor foutloos ouderschap. Ja, wij hebben besloten als exen om ons samen voor te bereiden. Wij gaan baby's maken. Wij gaan baby's maken. Hoe kan je nou iets vertellen over reproductie en het niet over je eigen voorouders hebben? Alsof die voorouders niet donders goed weten dat het niet heel slim is om op die manier met je kinderen om te gaan. De doofpot! Dus we zeggen proost. Proost. Op onze kroost. Ja, Myrthe en Lander, toch even, ik denk dat jullie er heel vaak over hebben, maar jullie hebben geen relatie meer. Want nee. Jullie hebben al een voorstelling gemaakt over jullie breuk. Dat weten jullie, hè? Dat jullie. Ja, maar het is wel goed dat het even zegt. Zo laat op de avond vergeten we dat. Oh ja? Nee. Dat is praktisch, hè? Maar jullie zijn nog wel een team, dat mag ik jullie ook vertellen. Hoe doen jullie dat? Ja, eigenlijk, het loopt al maar vlotter. Hoe verder weg de relatie achter ons ligt, hoe vlotter onze samenwerking eigenlijk. Dus nu, ja, nu is het een soort van zelfsprekendheid dat team er is of zo. Ja. Maar daarnet nog, we hebben een elektrische wagen. Ja. Ik heb een elektrische wagen. Ja, ik praat nog altijd in de we. Dus we moeten hier laden en dan... Ja, er is een beetje tijdsdruk. We moesten hier nog soundchecken. Dus dan, je merkt wel dat de taal dan wel snel de taal van zo een relatie die niet heel goed zit. Ja. Dus dat neem je wel mee. Voorbeeld. Druk nu op dat knopje van die laadkabel. Allee, dat moet in die paal. Die zitten op ons te wachten voor de soundcheck. Dat is niet hoe ik met andere collega's omga. Ja. Nee. Myrthe, hoe is het op het toneel? Hetzelfde. Nee. Op het toneel is het gewoon heel, heel fijn om gewoon iemand die je zo goed kent, om daarmee te mogen werken en ook te weten van oké, als er nu iets misgaat, we've got each other's back. Dus en dat die wetenschap, ik ben bijvoorbeeld nogal vergeetachtig. Dus ik kan ook wel eens gewoon ineens even niet meer weten waar we zijn. En vooral met try-outs, hoor. Als ze eenmaal de tekst bedoel je? Je weet wel waar je bent qua spelen. Ja. Ze heeft het één keer... Nee. Ja. Maar dat is dan gewoon zo fijn om dan altijd... Wij kennen elkaar ook zo goed, dus ik hoef maar een blik te doen naar Lander. En Lander weet... Ah ja, oké. Ze is het even kwijt. Of soms doet Lander een blik naar mij en dan weet ik, oh, ik ben iets vergeten. Dus dat is, ja, ik vind dat heel fijn, soms ook heel frustrerend. En je zou dus eigenlijk met niemand anders kunnen spelen? Nee, vooral deze stukken zeker niet. Nee, nee. Maar jullie zijn in België hartstikke beroemd eigenlijk wel. Ja. Dat begint, ja. Ja. Ja, ja. We spelen echt grote, volle zalen. En ja. In Nederland wat minder. Begint het te komen. Begint het te komen, ja. Hey. Ja. Ja, ja, maar is dat niet raar, Meerte, voor jou? Ja, het is soms zo gewoon... Het is soms wennen, omdat bijvoorbeeld we hebben in Leuven gestaan voor 500 man uitverkocht. En dan de volgende dag staan we ergens in Nederland voor 50 man. En dat is dan anders. Ik merk dat ik wel een beetje een diva word. Een beetje dus diva, ja, hoor. Ja, ja, dus dat ik dan zo denk, ja, maar ze hebben helemaal niet goed gereageerd. Ze hebben helemaal niet gelachen. En dat Lander zegt, ja, ze zijn met 450 man minder. Dus ja. Ze zijn minder dat luid. Dat ik zoiets heb van, nee, ik wil evenveel. Dus het is, ja, ik moet daar wel aan werken. Maar waar komt het verschil tussen de Nederlanders en de Belgen vandaan? Qua of ze nou, misschien wat ze leuk vinden? Of is er gewoon een soort logistieke verklaring voor dat verschil? Ja, corona... Ja, hoe is het? Het is echt gewoon heel simpel. We zijn in première gegaan met onze eerste in december 2019. Dan hebben we eerst 3 maanden België gespeeld. Mm-hmm. En vanaf maart gingen we in Nederland starten. Dus ja, heel die tour is gecanceld. Bij ons tweede programma gingen we in première in december 2021. Mm-hmm. 2 dagen later ging Nederland weer op slot. Ah. En we hebben in België telkens alles gespeeld. En in Nederland, dus en in Nederland hebben we uiteindelijk zo hier en daar een beetje voor hier en daar wat mensen. Terwijl in België was het elke keer, zodra dat de theaters terug open mochten, spelen. In Nederland, omdat ja, hier is gewoon zoveel aanbod. Dus het heeft veel langer geduurd dat theaters zeiden, we annuleren een voorstelling en we laten die tickethouders, we geven hun kaartje terug. En in België was het... We verplaatsen en we blijven verplaatsen tot iedereen alles heeft gespeeld. Ja. Ja. Dus dat heeft wel voor een heel groot verschil tussen België en Nederland gezorgd. Goeie nieuws voor ons is dat we wel dus gewoon alles kunnen vragen. Gewoon bij het begin kunnen beginnen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, Meerte? Op de opleiding. Dus in Den Bosch. Is dat echt een cabaretopleiding? Ja, echt een hele kleine opleiding eigenlijk. En daar zaten we in een klas van 15, denk ik, zoiets. Ja. Dus er was ook weinig keuze natuurlijk voor mij. Waar hebben we het over? Dat kan toch gewoon niet dat je dit zegt. Dat vind ik gewoon niet aardig. Maar goed, en toen? Ik bedoel, was hij gelijk... Smoorverliefd? Nee. Nee? Nee, zeker niet. Nee, Lander wel. Lander ja, wel. Jawel. Ja, ik was wel redelijk snel verliefd. En toen zei ik na een jaar... klasgenoten zijn, Myrthe, wilt je misschien een voorstelling met mij maken? Want ik ben verliefd op u. Ja. Zei je dat echt zo? Ja, superdom idee eigenlijk. Ja. Maar, ik had maar ook gewoon een relatie. Ja. Ze had ook gewoon een relatie. Ja, maar ik zei niet ja op... Dat, ja, je zit met je handen voor je mond. Christian, die denkt, wat is dat? Dat doe je toch niet? Nee, ja. Maar het was wel mooi. Het was ook niet de bedoeling dat we dan een relatie kregen. Want we hebben eerst ook een jaar lang flink gewoon theater gemaakt. Ja. En dan toch van het een komt dan het ander. Maar je zegt dus tegen een meisje... van, ik ben verliefd op jou, maar niet met als doel om een relatie aan te gaan. Ja, dus het was een soort... Het klinkt niet echt logisch. Nee, het was een soort... Ik dacht dat ik erboven stond, maar... Nee. Ja, het was eigenlijk een beetje zo inderdaad van... Hey, voordat we gaan samenwerken, moet ik wel dat even vertellen. Het was eigenlijk heel lief, zo van, dat je het even weet. Ja, super open natuurlijk. Ja. Dus ik vond dat ook heel aandoenlijk. En ik was ook heel gelukkig in mijn relatie toen. Dus ik zag na een jaar samenwerken wat minder. Ja. Nee, maar op zich is het natuurlijk wel het ideale scenario. Dat je allebei... dezelfde liefde hebt en ook de liefde voor elkaar hebt. Laat maar zeggen, Suzanne en Freek-achtige dingen. Dat je dat op het podium kan doen. Je gaat overal samen naartoe. Je bent altijd bij elkaar. Ja, verschrikkelijk. Maar, verschrikkelijk. Ja. Ja, want dat gaat gewoon niet. Dat is eigenlijk de dood van jullie relatie geworden, begrijp ik. Klopt, ja. Ja. Hadden jullie dat al vrij snel in de gaten, dat het niet goed ging? Ja, wel toch. Also, we zijn bijna 4 jaar samen geweest, waarvan we ook echt... bijna 1,5 jaar soort knipperlicht waren. Mm-hmm. Maar ja, corona was voor de lange termijn van ons als duo supergoed. Omdat we na 2 maanden niet op tournee zijn. Meteen ook was die relatie ook gewoon klaar. Omdat dat kan me dat dat wel ook eng is. Omdat je bent ook gewoon je werk samen. Je bent ook je creatieve proces, dat is je ook wat waard. En bedoel, het kan natuurlijk gewoon dat het tussen 2 mensen niet werkt. Maar dan heb je ondertussen dat cabaretduo dat wel goed werkt. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik denk dat we doordat we ja, ik vergelijk het altijd een beetje met samen een kindje hebben. Mm-hmm. Van, ah ja, voor het kindje blijf je het proberen. Mm-hmm. En we waren gewoon ook heel bang om dat te verliezen. Dus ik denk dat we daardoor ook heel vaak hebben gezegd, oké, we gaan het nog wel eens proberen, want de voorstelling werkt zo goed. Dat een beetje. Tot we op een gegeven moment gewoon inderdaad tijdens corona afstand van elkaar hadden en konden zeggen, oké, we hoeven pas over. De lockdown duurt nog wel even. Dus we kunnen het ook even nu zonder elkaar gaan proberen. Ja. Wel fijn dat je dan ook uiteindelijk op zo'n goede manier uit elkaar kan gaan, dat je wel gewoon samen kan blijven werken. Zeker. Ja, zeker. Ook gewoon, ik denk omdat het vanaf, misschien wel vanaf dat allereerste moment dat ik tegen haar zei van, ik ben verliefd op u, maar ik wil ook vooral theater mee maken. Mm-hmm. Dat er wel een soort openheid in ons duo-schap ontstond. En zeker omdat onze eerste voorstelling echt heel analytisch overal er allemaal verschrikkelijk was aan ons als combi, als liefdespartners en dan toch het willen proberen, is er wel een soort openheid en respect ontstaan, waardoor dat we wel dat theater kunnen blijven maken. Lijmen heette die. Ja, Lijmen. Zo zit je op Valentijnsdag gewoon weer samen in de studio. Ja, dat is ook wat. En onze partners alleen thuis. Als dat wel goed gaat. Het voordeel is dat ze kunnen luisteren. Hoe luisteren jullie naar dit verhaal? Kun je dat voor je zien? Dat je met iemand die je heel leuk vindt ook gaat samenwerken? Ja, dat lijkt me heel lastig en bijzonder. Maar als je het verhaal zo hoort, dan zou het dus wel kunnen. Ja, maar er zijn ook best veel schaatsenkoppels. Hè? Dus Ons het schaatsen gebeurt ook wel eens. Ja. Is ook zo. Is het dan echt anders? Ik bedoel, het is natuurlijk een totaal andere relatie. Maar jullie kennen elkaar ook op twee manieren, zeg maar. Herken je dingen die voorbij komen waarvan je denkt, oh, misschien ben ik soms ook te hard voor mijn broer, omdat het mijn broer is. Terwijl ik bij een teamgenoot veel zachter zou zijn. Ja, tuurlijk. Je bent naar je eigen familie wel eerlijker gaan openen dan naar iemand anders, denk ik. Je scheelt hem iets makkelijker verrot dan. Ja, dat heb ik gemeld. Dat heb ik gemeld. Dat gebeurde dat nog. Dat heb ik goed gehoord, ja. Scheelt jullie elkaar wel eens verrot? Zeker. Zeker. Ja. Die kwam heel makkelijk uit. Ik herkende het daarnet ook echt van. Oh ja, omdat ik dus die kleutervoorstelling met echt gewoon een vriend-collega speel. En daar durf ik veel minder tegen te zeggen. Terwijl als wij van het podium komen en zij heeft, weet ik het, een cue gemist. Wow, dan in een kleutervoorstelling. Ja, dan dus scheelt je elkaar voor ons aan driejarigen bij zijn. Nee, als die weg zijn. Als die weg zijn. Gelukkig maar. Dus even met voetballen kijken. Laten we dat eens doen, want die twee wedstrijden in de Champions League. Jan Vincent, het is bijna rust, schat ik zo in. Ja, klopt. We zitten aan het einde van de eerste helft bij Lazio Bayern en Paris Saint-Germain tegen Real Sociedad. Nou, op het veld weinig grof geschud, want er is nog niet gescoord. Beide velden nog niet. We hebben wel een prachtige aanval gezien van Bayern zojuist. Echt tiki-taka voetbal. En Musiala was het eindstation van die prachtige aanval. Maar uiteindelijk schoot hij hem naast. En ook Lazio bijt steeds meer van zich af. Het weet nog niet de spits Ciro Immobile te bereiken. Maar een paar keer dreigend doorgebroken. Bayern houdt voorlopig ook de nul. En wordt meteen gefloten voor het einde van de eerste helft. Daar is geen blessuretijd bij Lazio tegen Bayern. Er wordt nog wel gevoetbald op het veld in het Parc des Princes. Bij Paris Saint-Germain tegen Real Sociedad. Maar ook daar weinig kansen, weinig spektakel tot nu toe. Real Sociedad, dat pas voor de tweede keer overwinterde in de Champions League dit seizoen. Eén keer eerder lukte ze dat. Dat was in 2003, 2004, een hele tijd geleden dus. Maar zij moeten het vooral hebben van het weinige tegengoals krijgen. En nu een prachtig schot op de lat van Mikel Merino. Wat een kans zeg, zo aan het einde van de eerste helft voor Real Sociedad. Donnarumma, die Italiaanse keeper van Paris Saint-Germain, kan daar nooit bij, maar hij heeft geluk dat die bal op de lat uiteenspat. Zo is de grootste kans van de eerste helft. Dus op slag van rust voor Real Sociedad. Maar gescoord is er nog altijd niet. 0-0 nog. Goed, inmiddels is grof geschud. Het duo is achter de microfoon gaan zitten. Die gaan zo zingen. Eerst natuurlijk even kijken bij Jan Roels in Ahoy. Want Ogier Aliassim en Rublev spelen al tegen elkaar, neem ik aan. Jazeker, 3-1 voor Ogier Aliassim. De Canadees Félix Ogier Aliassim, die ABN AMRO World Tennis Tournament won in 2022. En Rublev deed dat in 2021. Een beetje de corona-jaren eigenlijk nog. En voor Ogier Aliassim was dat toen zijn eerste toernooiwinst op de Tour. Dat weet ik nog wel. Dat was echt een prachtige overwinning voor Ogier Aliassim in Rotterdam. Nu, hier in die eerste set, heeft de Canadees al een break te pakken. Hij staat met 3-1 voor. Serveert nu op 40-15 in zijn eigen servicebeurt. Tegen Rublev dus. Die won in de eerste ronde van Bergstad, dat Belgische talent. En Aliassime won van Cressy. Dat was een partij die diep in de nacht eindigde. Omdat op maandag toen Tellen Griekspoor zo laat klaar was met zijn eerste rondepartij. Nu dus 3-1 voor Ogier Aliassime tegen Rublev in de eerste set. Meerte en Lander van Grof Geschut staan achter de microfoon. Jullie vertellen over jullie nieuwe voorstelling. Die gaat over ouderschap. We hadden het net ook over jullie relatie die uit is. En jullie hebben twee nieuwe partners, vertelden jullie ook. Is dat ook een soort terugkerend thema dan in de voorstelling die jullie nu nog maken? Ze zitten er wel in, zeg maar. Het is onvermijdelijk natuurlijk als je het over ouderschap hebt, dat Kathleen en Jonathan, de nieuwe partners, ook een rol hebben. Mm-hmm. Zijn dan de logische mensen om een kind mee te krijgen. Dat is met je ex altijd wat ongebruikelijker. Ja, inderdaad. We proberen ons voornamelijk op onszelf te focussen, omdat we ook natuurlijk niet te veel mensen willen meesleuren in ons theatrale onderzoek. Maar ja, het is onvermijdelijk dat Kathleen in mijn verhaal dan toch wel om de hoek komt piepen. Ik ben echt over haar heen. Gaat daar ook over? Heel kort, Mirte, op welke manier komt dat? Wat vertelt het liedje? Het liedje is eigenlijk ontstaan doordat zowel Kathleen als Jonathan het aan het begin heel erg moeilijk hadden met deze constructie. Van, maar hoe werkt dat dan? Hoezo zijn jullie nog zoveel samen? Bepaalde dingen die normaal exen niet meer met elkaar doen, die moeten wij nog met elkaar doen. Dus daardoor is dit lied eigenlijk ontstaan van, hoe bijzonder is deze constructie? Ja. Ik ben echt over haar heen. Ga jullie gang. Yes. Speciaal voor jullie een in de auto gemaakte korte versie. Liefste Lander, leg me de situatie nu nog eens uit. Gewoon dat ik helemaal mee ben. Dus jij ziet uw ex nog graag, maar op een andere manier. En wat ik daarvan vind, interesseert u geen zier. Want jullie doen gewoon verder, jullie maken plezier. Dat heb ik simpelweg te nemen of te laten. Maar is het voor de voorstelling echt nodig dat je kust? Kan het dan zonder tong? Dan ben ik minder ongerust. En noem het maar platonisch, liefje, noem het wat je wil. Maar een wespensteek is geen excuus voor een zuigzoen op je bil. Lief, ik wil je, ik wil je zo graag voor mij alleen. Zij walst zo over me heen, liefje. Maar, lieveke, ik voel niks meer voor haar. Die liefde is echt al jaren klaar. Dus als mijn signalen onduidelijk waren, ik ben echt over haar heen. Mijn liefste Mirt Kathleen. Ja, dankjewel. Wat fijn. Hou die oude even je gitaar om. Want jullie gaan nog wat zingen en spelen. En dat gaat er met name over. Meerte, je hebt net al gezegd, je vergeet dingen. Ja. Maar je bent ook bang voor dingen. Ja. Want we doen er lacherig om. Maar het lijkt me heel vervelend, want je hebt een angststoornis. Klopt, Ik begin er nu over, maar dat neem ik aan. Want je praat er ook over in de voorstelling. Ja, klopt. Ja, ja. Kan je uitleggen wat voor een angststoornis je dan hebt? Ja, ik heb OCD. Dus Obsessive Compulsive Disorder. Dus dat is eigenlijk het typische ding wat je vroeger had. Weet je wel, als je dan dacht van, ik mag niet op de witte lijnen lopen van het zebrapad, anders gebeurt er iets. Oh. Ik ben ook heel gelovig opgevoed. Of heel gelovig, maar ik heb het zelf heel heftig gemaakt. Dus ik dacht op een gegeven moment, God vindt niet dat ik iets niet goed doe. Dus het moet opnieuw en het moet opnieuw. En dat is, meestal groei je daar overheen. Een soort dwang ook. Ja, dat is echt een dwangstoornis, ja. En de dwang is er nu gelukkig wel wat uit. Het is nu gewoon, de angst is wel gebleven. En de voorstelling gaat eigenlijk heel erg over, in hoeverre kan je ervoor zorgen dat je dat niet doorgeeft aan je kinderen. Want het is ook erfelijk. Dus het is zoeken naar hoe zorg je ervoor dat je je kind daar niet mee belast? Dus je bent eigenlijk bang dat je het bang zijn doorgeeft aan je kinderen. Ja, ik ben bang voor. Ja, ik heb angst voor de angst. Ja. Dat is zo'n cirkel waar je eigenlijk dan niet uit kan komen. Klopt, ja. Ja, ja, precies. Dank je wel. Die even meer te geven. Ja. Nee, het was ook meer een vraag eigenlijk. Ja, want zo te zien en zo te horen ben jij er. Ik bedoel, of je hebt een weg gevonden om ermee om te gaan. Ja, ja, eigenlijk gaat het nu veel beter. Ja, en klopt. Helpt zo'n voorstelling dan? Zeker. Vooral ook omdat je na afloop mensen tegenkomt die zeggen, oh, ik herken het heel erg. Of, goh, ik ben nu ook moeder en ik was heel neurotisch en nu niet meer. Dat zijn natuurlijk, voor mij denk ik dan, oh, zie, het kan wel. Ja. Maar dat is heel fijn. Maar wil je laten horen, willen jullie laten horen hoe jullie dat in de voorstelling dan... Zeker. Ik ben bang, al mijn hele leven lang. Bang dat er een God is die je ziet en die je hoort in alles wat je doet. En dat het na de 8e keer nog steeds niet goed. En dat het dan opnieuw moet, en opnieuw moet, en opnieuw moet. Ook geen 12 keer, of 13, en 17 is ook niet goed. Ik ben bang. Voor vrijwel alles bang. Voor stoepranden en ziektes. Voor schakelaars, voor kranen. Voor boze mensen tranen. Laatst zat ik rustig op de bank. Was ik ineens bang. Voor Saddam Hussein. Dat hij plots helemaal niet dood blijkt te zijn. En dat dan op de een of andere manier weer mijn schuld is. En dat hij me dan komt halen. En mijn vader in stukken zaagt. Simpelweg omdat ik gisteren de koelkast dicht deed en aan de meest gewelddadige dood van mijn eigen vader dacht. Ik ben voor zoveel bang. Dat wat ik denk of wat ik doe tot in het bizarre gevolgen heeft. Voor de mensen die ik het liefst zie, dat als ik aan Venkel denk, mijn moeder in de fik vliegt. Maar ja, probeer maar eens niet aan Venkel te denken. Nou Robert, waar denk je nou aan? Ja. Ja. Venkel. Precies, ja, aan Venkel. Terwijl, wanneer heb je voor het laatst spontaan aan Venkel gedacht? Nou, net. Laat staan, Venkel gegeten. Hè? Ranzige groente is dat, ja. Ik ben het zat. Ja. En zo kan ik nog wel even doorgaan met mijn angsten. Maar dan hebben we wat langer nodig. Dus hier laten we het dan bij. En dan moet je maar gewoon naar de voorstelling komen kijken. Ja! Reclamepraatje. Wat zei je gisteren? Reclamepraatje. Ja, nou, ja, en terecht. Nee. Dat mag je helemaal. Kom maar snel weer bij Myrthe en Lander. Want jullie zijn... als ik vraag maar, hoe oud zijn jullie? 27 en 28. 28. Ja. Toch een tijd dat je aan kinderen gaat denken. Daar gaat die voorstelling natuurlijk ook over. Ja. Hoe gaat het proces bij jou, Lander? Het... Fysiek? Nee. Het is een belangrijk aspect. Laten we dat niet. Zeker waar, dat is niet zo logisch. Ik bedoel, natuurlijk. Meer het denkproces waar het dan in de voorstelling toch ook echt over gaat. Ja, ja. Bedankt voor de suggestie. Ja, het is een eigenlijk door de voorstelling nog harder aangewakkerd thema, ook echt in mijn leven. Omdat zo, ja, in zo'n theatervoorstelling gaat je natuurlijk altijd gezoekt de randjes op. Van, je gaat zoeken waar doet het pijn om over te gaan maken en grappen te gaan zoeken. Waar schuurt het? En dan kwam ik in mijn verhaal heel hard op familie uit. Van de voorstelling gaat over... Wat neemt je mee van vroeger? Wat geeft je door? Bij Myrten is dat dan in zichzelf. En bij mij is dat echt van het concept familie is in mijn familie altijd een heel moeilijk thema geweest. Van een beetje een gebroken familie en daar dan je toe verhouden. Van, je wilt ook niet een kind laten opgroeien in een gebroken familie. Maar door dat dan niet daarin te laten opgroeien, doet je het eigenlijk automatisch. Ja. Wel. Ja. Ja. Dus hoe zeer neem je een bloedbandfamilie als een noodzakelijk... kwaad ga ik het niet noemen. Ja. Nee, zeker niet. Goed, als mensen meer willen zien en horen van jullie... dan moeten ze even naar grofgeschut.eu. Ja. Daar zijn de kaarten voor jullie te krijgen. Er zit een mooie scène in van Myrthe... die in één keer alleen op het podium komt... omdat jij in de kleedkamer even een kind gaat maken. Dat is dan tenminste de bedoeling... waardoor haar angsten weer naar boven komen. Worden ook al die nog. Dat soort dingen. Daar wil je bij zijn. Ja, dat zijn allemaal dingen. Ja, podium wil je dan bij zijn. Ja, oh. Ja, dat even duidelijk maken. Grofgeschut is te zien in de Belgische en in de Nederlandse theater.

Stap over naar Promovendum. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, 3:10. We gaan beginnen in het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, we volgen de tweede helft natuurlijk van de achterfinales in de Champions League... met onder andere Lazio tegen Bayern München. Ja, in de Tweede Wereldoorlog werden talloze piano's en vleugels... uit huizen van Joodse families gehaald. Over dat geroofde bezit gaat de voorstelling Piano stemmen... en Clemens Partijn die vertelt er zo alles over. Ja, en Kjeld Nuis is klaar voor de weken afstanden... die morgen van start gaan in Calgary. Dat horen we zo van hemzelf. Vol laatste uur, dat beginnen we natuurlijk met het belangrijkste sportnieuws. Een flinke tegenvaller voor Vitesse. De KNVB heeft de overname door een Amerikaanse investeringsmaatschappij tegengehouden. Volgens de licentiecommissie hebben de Amerikanen niet genoeg eigen geld. En is het ook niet duidelijk waar hun geld vandaan komt, zegt onze collega Richard van der Made. En ja, integriteit, zo staat ook in het beleid van de KNVB... als het gaat om overname, dat is essentieel. Er is ook niet gebleken, zegt de licentiecommissie... of er wel een eigen vermogen is in die common group. En ze vinden ook dat er te weinig informatie is gegeven... door Vitesse aan die licentiecommissie. Profvoetballer Quincy Promes is veroordeeld tot 6 jaar cel... voor het smokkelen van cocaïne. Promes was zelf niet bij die uitspraak. De oud-international zit in Rusland, waar hij voetbalt bij Spartak Moskou. En de Nederlandse estafetteploeg kan een medaille op de 4x100 meter wisselslag... bij het WK zwemmen in Doha vergeten. Maaike de Waard, Casper Cabot, Niels Costagne en Kira Toussaint... die zijn in de series gedisqualificeerd vanwege een technische fout van Toussaint. En daar baalt ze natuurlijk behoorlijk van. Ja, sorry, dit is echt de meest onzinnige disqualificatie die vind ik. Maar oké, dit is voor ons gewoon echt een hele goede medaillekans. En... Ja, ik vind het schandalig. Maar ja, wat ik ervan vind, maakt waarschijnlijk niet veel uit. Ja, maar Toussaint zelf kon zich herpakken. Een paar uur later plaatsten ze zich voor de finale van de 50 meter rustslag. Voor Maaike de Waard viel op dezelfde afstand het doek. De Nederlandse waterpolosters gaan vrijdag bij de WK, ook in Doha, op voor de 5e plaats. De vrouwen waren in de strijd om de plaatsen 5 tot en met 8 sterk voor Italië. Ze wonnen namelijk met 10-5. En oud-Olympisch kanovader Kees Koch is overleden. Hij deed mee in de Olympische Spelen van 1948 in Londen... en die van 1952 in Helsinki. En was de op 1 na oudste nog levende Nederlandse Olympiër. Hij werd 98 jaar. En Botik van der Zandschulp heeft in de eerste ronde van het ABN AMRO Open... niet kunnen verrassen. Hij boog opnieuw voor de Italiaanse speler Jannik Sinner. Het werd 3-6-3-6. Ja, laten we daar maar eens even over doorpraten. Sinner won dus, kerstverse Australian Open winnaar. Van der Zandschulp begon het duel op het ABN AMRO Open al niet echt als favoriet. En dus moest hij het spel slim spelen. Het plan was om agressiever te spelen vanaf het begin. Voor mijn kansen te gaan, denk ik. Ja, ook wat meer door het midden te spelen. Ik heb het gevoel als je tegen hem door het midden speelt dat hij wat minder hoeken krijgt. Maar ik had een beetje gehoopt dat hij ook... Na de Australian Open dat hij dacht hier eerste ronde dat hij erin moest komen. Maar dat viel reuze mee. Dus het plan is niet gelukt vandaag. Je krijgt al meteen een vrij vroege break in de eerste set. Je moet forceren tegen hem, want je staat onder druk. Wat heb je beter kunnen doen voor jezelf? Nou, misschien beter serveren. Meer eerste maken, denk ik. Dat je zo min mogelijk tweede service krijgt. Want daar zit hij eigenlijk gelijk bovenop. Voor de rest misschien iets minder fouten maken. Maar ja, ik denk dat hij dat je ook oplegt. Toch was er dat moment aan het begin van de tweede set dat je 0-40 had. Eigenlijk het enige moment in de wedstrijd dat je misschien even die break had kunnen maken. Ja, klopt. Sfeert hij goed weg. En dan heb ik misschien 1 punt op 30-40 een kans. Een heel klein kansje. Sfeert volgens mij 5 eerste achter elkaar. Dus... knap van hem. Is er enig moment in de wedstrijd geweest dat je vrij voelde in je slagen? En hoe bedoel je dat, vrij? Dat je je comfortabel voelde, dat het lekker ging, dat je dacht ik heb grip op de rally? Nou, misschien een aantal rallies, maar dat zijn er misschien weinig geweest. al met al teleurgesteld? Of had je toch stiekem gedroomd op een stunt? Nou, ik denk als hij zo over de dag komt dat er een stunt, niet in zit, denk ik. Ja, dan speelt hij gewoon veel te goed voor. Nou, ik had gehoopt dat hij iets minder zou spelen, maar dat is niet... Ik denk toch, als je van zo'n jongen wil winnen, dan moet hij echt een off day hebben en dan moet ik een goede dag hebben. Ja, en hij had zeker geen off day vandaag, denk ik. En als je over je eigen spel praat, wat zou je jezelf dan... hoe zou je dat willen omschrijven? Ja, ik denk dat dat heel moeilijk is tegen zo'n jongen. Want die legt je gewoon op hoe je moet spelen. Je kan niet zeggen, ik wil elke rally aanvallend spelen. Want dat laat hij niet toe, denk ik. Dus ja, eigen spel. Ik denk dat je vooral aan het volgen bent. En dat je hoopt dat je af en toe zelf naar voren kan spelen. Zelfs als ik dat deed, dan kwam hij elke keer met goede passing op de proppen. Dus ja, lastige wedstrijd. Ja, hoorbaar teleurgesteld, Botik van de Zandschulp. Tegen Marcelle Mesker. Gaan we weer naar het matchcenter, Jan-Vincent van Zuiden. Want de bal die rolt in de tweede helft bij die twee Champions League wedstrijden. Lazio tegen Bayern München en PSG tegen Real Sociedad. Ja, ruim 5 minuten zijn we alweer onderweg in de tweede helft bij beide wedstrijden. En het wachten is op doelpunten. 0-0 nog in Rome en ook in Parijs. Daar is het wachten op doelpunten waar Lazio erg goed uit de kleedkamer kwam. Dat kreeg een hele grote kans, namelijk de Deen Isaacsen. Oog in oog met Manuel Neuer. Die keeper van Bayern is natuurlijk niet zomaar te kloppen. En dat gebeurde ook nu niet. Hij bracht redding op dat schot van Isaacsen. Maar het was echt een hele goede start van Lazio in de tweede helft. Daar moest Bayern ook wel eventjes van bijkomen van de schrik. Uiteindelijk zijn ze nu zelf weer in de aanval. Maar hebben ze dus ook nog niet weten te scoren. Aan de andere kant heeft Paris Saint-Germain het erg lastig met Real Sociedad. Dat blijkt een hele stugge, taaie tegenstander. Dat ervoeren ook Benfica en Inter al eerder in de groepsfase. Zij wisten met uiteindelijk niet van Sociedad te winnen. Want Sociedad won die groep en heeft het ook goed voor elkaar in Parijs. Het geeft heel weinig weg. Af en toe zien we een vleugje van de klasse van Mbappé. Die in de eerste helft al een keer op doel schoot. En in de tweede helft ook via een verdediger al een keer het heeft geprobeerd. Maar echt heel groot zijn die kansen nog niet voor Paris Saint-Germain. En zelf raakte Sociedad kort voor rust nog de lat via Merino. Dus zo zijn ook de Spanjaarden dicht bij een doelpunt geweest. Maar een echt doelpunt, ja, daar wachten we nog steeds op. 0-0 nog bij beide wedstrijden. Dan naar Ogier Aliassime tegen Rublev. Dat is de... Was dat niet de finale van vorig jaar, Jan? Nee, dat moet ik altijd even nadenken. Dat was Sinner tegen Medvedev. Oh, hoe kom ik hier dan bij? Dat weet ik ook niet. Nee. Medvedev won die finale. Medvedev zegde af dus voor deze editie van de ABN AMRO Open. Medvedev die de finale speelde bij de Australian Open tegen Sinner. Zijn we daar weer over bij. In ieder geval hier op de baan dus Ogier Aliassime tegen Rublev. Eerste set voor de Canadees. 6-3. Had een aantal breakkansen in de eerste game. Tweede set op de service van Rublev. Rublev houdt uiteindelijk die opslag. En nu is het 30-0 voor Ogier Aliassime. Ik vind het een boeiend duel. Rublev natuurlijk altijd dwingend met zijn voorhand. Daar kan hij ongelooflijk veel mee. Maar maakt toch ook wel wat meer fouten dan normaal. En Ogier Aliassime, heel gedegen, is een beetje weggezakt uit die top. Was een top 10 speler. Staat nu binnen de top 30. Wat minder jaar gehad vorig jaar. Maar de oud-winnaar heeft in die eerste set gewoon het betere spel gehad. En nu moet hij zijn eigen service zien binnen te halen. Dat is lastig. Een lage volley die hij in het net slaat. Dus is het nog altijd wel 30-15 in zijn eigen service game. Bij die 1-0 achterstand in de tweede set voor de Canadees heeft de eerste set gewonnen met 6-3. Joël en Uptown Girl. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Ja, het was aan de orde van de dag in de Tweede Wereldoorlog. Vleugels en piano's die uit huizen werden gehaald van net afgevoerde Joodse mensen. De Amsterdamse ondernemer Abraham Pul zat er een bedrijf in om de huizen van hen leeg te halen en probeerde vervolgens die instrumenten te slijten bij handelaars als bijvoorbeeld Jacobus Krom. Nou, in de voorstelling Pianostemmen, wat muziektheater is over geroofd bezit, staat dat verhaal centraal. En afgelopen weekend ging die voorstelling in première met piano's op het toneel die dan dit geluid laten horen. Ja, dat klinkt meteen goed, Clemens Patijn. Klinkt als een piano. Ja, denk ik ook. Goed dat je er bent. Dankjewel. Hoor jou hier ook spelen eigenlijk? Ja, we spelen hier met alle vijfde acteurs. Spelen we tegelijkertijd. Er zijn door wie begroting composities geschreven voor 50 vingers, 10 handen en meerdere klavieren. Mm-hmm. En het is geen pianoconcert, het is geen teksttoneel. Het is een mengvorm, echt muziektheater, puur zang. Dus er wordt ook geacteerd? Ja. En gezongen, meerstemmig. Close Harmony doet denken aan de Comedian Harmonists uit de jaren 30. En dan werkt muziek eigenlijk echt als een soort decor en als een soort tijdsmachine. En ken jij het ook allemaal? Acteren, piano zingen wou ik zeggen, maar piano spelen en zingen. Ja, het was even een zoektocht om iedereen bij elkaar te vinden. Maar dat was echt wel het uitgangspunt. Dus een voorstelling met alleen maar multitalent. Ja. Nou, dat is fijn. Waar gaat het over? Het verhaal gaat over geroofd bezit. Eigenlijk over een oude pianostemmer die op late leeftijd nog altijd in het bezit is van een grote verzameling piano's en vleugels. En over hoe die in het verleden verkregen heeft, zwijgt hij liever. En het verhaal wordt ook verteld vanuit de instrumenten zelf, die eigenlijk een stem hebben en het verhaal vertellen van hun rechtmatige eigenaren. En de laatste dag dat ze samen waren, voordat ze uit de huizen werden gehaald. Ja, wij lazen het toen we het onder ogen kregen dat we dit onderwerp kregen. Wij bereiden ons namelijk nog wel eens voor op een gesprek. Dus dat hebben we nu vanzelfsprekend ook gedaan. En toen zeiden we, maar hoe kom je toch op dit idee? Het is bijna briljant om het op deze manier te doen. Want je komt heel dicht bij het onderwerp. Maar je kan het wel op een bepaalde manier verpakken, zodat je afstand kan nemen op het moment dat het moet. Ja. Hoe kom je op het idee? Het was Ik was gevraagd door de filmacademie als acteur om in een afstudeerfilm mee te doen. En er moesten scènes gedraaid worden in een chique badkamer. En op het call sheet, het formulier waarop je staat, waarop je moet zijn, daar stond een adres ergens in Oud-Zuid in Amsterdam, rondom het Vondelpark. En daar staan van die gigantische huizen, van die grote kasten. En ik bel op een zondagochtend aan. En dan doet een meisje van een jaar of 22 doet de deur open. En ik kijk dat huis en ik zie van die grote diepe gangen met marmer op de zijkanten, van die ornamenten van gips aan het plafond, hoge plafonds ook. Prachtig huis. Ik stapte daar binnen. Ik zeg, zo, nou, jullie wonen in een mooi studentenhuis. En ze zegt, ik heb eigenlijk het hele huis van kelder tot zolder. Mijn broer en zus die hebben ook zo'n huis, een stuk verderop hier in Oud-Zuid. Dat hebben we van mijn grootvader gekregen, want die was makelaar in de oorlog. En die heeft dat voor een prikkie kunnen kopen. Dus ik zeg, want ik wist wel van onteigend bezit en geroofde huizen. Er gingen allerlei bellen af op dat moment. Ik dacht, ik doe geen aannames, maar misschien kunnen we straks na de opnames even erover spreken. En kan ik je meer vragen, want ik ben wel benieuwd naar het verhaal hierachter. Maar ik heb haar helemaal nooit meer gezien of gesproken. Ze had haar huis uitgeleend. En 2 weken later stond ik in de werkplaats van Theodor Dekker. Dat is een pianorestaurateur, ook in Amsterdam. En hij restaureert oude vleugels en piano's. En ik kwam in zijn werkplaats binnen en er stonden Blüthners, Beuzendorfs, Bechsteins, allemaal op hun kant. Sommigen waren al helemaal klaar en stonden vleugels, te shinen. Vleugels. Oude vleugels, met krassen erin, poten eraf. En ik dacht, wie zouden deze toetsen aangeraakt hebben? Want die instrumenten waren meer dan 100 jaar oud. En wat vertellen de krassen in de lak? En wat voor muziek zouden ze hebben voortgebracht? En toen dacht ik terug aan dat huis, want ik ging daar weg met een niet zo'n senang gevoel. En toen dacht ik aan het spreekwoord, wat als muren oren hebben? En toen dacht ik, stel je voor dat deze piano's in de huizen van Joodse mensen hebben gestaan. Wat als piano's een stem hebben? Piano, stemmen. En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen. En is het werkwoord van piano stemmen is natuurlijk het meervoud, maar ook het werkwoord. En Jacobus Krom, de oude pianostemmer, staat centraal in het verhaal. En als hij stemt, maakt hij dus eigenlijk contact met de zielen van deze instrumenten, die dan hem confronteren als een soort van muzikale gewetenswroeging met zijn daden in het verleden. Ja, het is een bizar verhaal, ook hoe je daarbij bent gekomen. Ik heb zo meteen nog een vraag ook over het huis. Maar hij is met ons mee naar het matchcenter, ja. Naar Jan-Vincent van Zuiden. Want Jan-Vincent, heb je een doelpunt gezien? Ja, we hebben een uur op moeten wachten, maar er is toch eindelijk gescoord. En wel bij Paris Saint-Germain tegen Real Sociedad. Ja, dan kun je bijna wel raden wie het doelpunt heeft gemaakt. Kylian Mbappé. Voor de 10e thuiswedstrijd op rij in Europa maakt hij een doelpunt. En hij schiet zijn club dus op een 1-0 voorsprong. Waar Real Sociedad een aantal kansen heeft gemist, was het dus voor hem wel raak. Het ontstond uit een hoekschop. Die werd doorgekopt door Marquinhos. En bij de tweede paal, daar stond Mbappé. En met een atletische beweging volleerde hij de bal in het doel. En werd het dus 1-0 voor Paris Saint-Germain. En bij Lazio tegen Bayern staan 63 minuten op de klok. En daar is het nog altijd 0-0. We praten met Clemens Patijn over zijn voorstelling Pianostemmen. En je vertelt net over hoe je daarbij dat idee kwam. Nou, toch met dat huis, dat mooie huis waar een 22-jarige vrouw woont. Hoe lang is dat geleden eigenlijk? 2014 was het. Dus dat is toch een tijdje geleden. Ja. Maar toch is het wel toch grappig dat dat nog eigenlijk zo recent, je denkt roofkunst, dat is iets, of dingen die geroofd zijn van afgevoerde Joden, dat is iets in het verleden. Maar het is best een bizarre gedachte dat dat gewoon dus nog doorwerkt tot op de dag van vandaag. Klopt. Je ziet het eigenlijk in elke oorlog, ook in de Oekraïne, mensen plunderen goederen om te ruilen voor eten of wat dan ook. En zeker in een crisis als toen was dat gewoon, zou je bijna zeggen. Het was natuurlijk niet gewoon. Maar nog altijd zijn er families die proberen terug te krijgen wat hen toebehoort. Er zijn claimanten die op zoek zijn naar kunstwerken die bij mensen thuis hingen. En nu in musea te zien zijn. Maar je moet je voorstellen, als het enige tastbare wat er nog is als je terugkeert van een kamp, dan is en dat herinnert aan je vader of aan je moeder, of dan is dat iets wat je koestert en bij je wil hebben. Ja. Jij maakte de link dus naar die piano's als zeg maar één voorbeeld van dingen die geroofd zijn. En toen ben je op onderzoek uitgegaan, toch? Naar die roofkunst? Ja, samen en met roofobjecten. Samen met Wessel de Vries, de schrijver van de voorstelling, zijn wij op een gegeven moment naar allerlei archieven gegaan. Onder andere bij het NIOT. Ik had een advocaat tegen kennen die 10 jaar lang nazi-roofkunstzaken heeft behartigd. En wij kregen inzicht in de Liro-lijsten. Dat was een bank opgericht die alles systematisch administreerde. En die Liro-lijsten omschrijven echt per persoon bijna wat er te vinden was in het huis. Van een kammetje tot zakhorloge, tot aftershave, maar ook kroonluchters, schilderijen. En er waren kunstschattenjagers bij die meer zochten objecten van grote waarde. En deze Liro-lijsten die organiseerden eigenlijk per persoon in zo'n woning wat er te vinden was. En deze geroofde objecten die werden als Liebesgabe uiteindelijk gegeven aan Duitsland. Om mensen die daar, waarvan de huizen kapot gebombardeerd waren, die betrokken een nieuw huis, om die huizen weer te kunnen inrichten. En dit onteigend bezit werd ook verkocht. En van dat geld is deels de bouw van Kamp Westerbork betaald. Ik zou me heel ongemakkelijk voelen als ik die lijst zou lezen. Ja. Het wordt heel persoonlijk. Dat is ontzettend gek. Dan heb je echt zo'n document vast waar de nazi-stempels op staan. Je omschrijft bijna iemand vanaf zijn kleren tot sokken. Werkelijk waar. Echt. Ja. Het is heel persoonlijk. Het is heel gek. Zullen we even naar een sleutelfiguur gaan in dit verhaal? Ja. Abraham Puls. Firma Puls. P-U-L-S. Abraham Puls is de naam. Aangenaam kennis te maken. Dus, wat ik zeg, die mensen die laten hun huizen achter met al hun mooie spulletjes en nog in. Denk aan wandtapijten, denk aan schilderijen, denk aan topkwaliteit gordijnen, denk aan salontafels, keukenmachines, stoelen, tafels, banken en ook muziekinstrumenten. Ja, die Abraham Puls, heeft die ook echt bestaan? Of heb je de naam verzonnen? Of heeft hij ook daadwerkelijk met die naam ook bestaan? Die heeft zeker bestaan. Heb je wel eens gehoord van het werkwoord pulsen? Ja, maar meer in de techniekvorm, maar ja. Dat bedoel je waarschijnlijk niet. Nee, het staat in de dikke vandalen. Pulsen is een werkwoord wat betekent het leeghalen van huizen. Oh. Maar dat is dus vernoemd naar zijn naam. Abraham Puls was een Amsterdamse volksgast, simpele gast. Had een verhuisbedrijf, was lid geworden van de NSB. Hij werd ook wel de sleutelman genoemd. En hij kreeg de opdracht van de nazi's om huizen leeg te roven. Zodra de mensen waren weggevoerd. Mm. En hij had een verhuisbedrijf op de Kerkstraat in Amsterdam. Hij had 60 man in dienst, had iets van 14 vrachtwagens. En heeft zich weten te verrijken van 35.000 gulden naar aan het einde van de oorlog 300.000 gulden. En dan waren er nog allerlei objecten en goederen verdwenen in zijn zakken en ook van zijn trawanten. Het is ongelooflijk. Dit was Joost Klaas, die Puls speelt in de voorstelling. Heb jij ook Jacobus Krom? Hij heeft een mooi winkel en die staat dan vol met allemaal vleugels. Ja. Goedemiddag. Zo, wat is de winkel mooi geworden, zeg. Wow. Goedemiddag. Wat is deze winkel mooi geworden, zeg. Staat daar nou een echte Blüthner? Ja, volgens veel mensen zijn Blüthner piano's de beste piano's van de wereld. Oh ja? Ja, ze staan bekend om hun warme, romantische klank. Wie is deze Jacobus Krom? Jaap Dieleman, dat is eigenlijk degene die een zwijgende rol heeft, die last heeft van de stemmen in zijn hoofd, de pianostemmen, die hem eigenlijk confronteren met zijn daden in het verleden. Dus er zitten piano's op het toneel en die praten constant tegen Jacobus Krom. Ja, het zijn zijn herinneringen. En die het is natuurlijk een zwaar onderwerp, maar het wordt toch heel licht door het spel en de muziek luchtig gebracht. Ja. En zij praten tegen hem en zij zijn eigenlijk zijn knagend geweten. De voorstelling laat de stappen naar medeplichtigheid zien aan deze daden. Wat heeft Jacobus Krom gedaan? Hij heeft zich verrijkt. Eigenlijk, hij heeft piano's en vleugels in bewaring genomen. Mensen die probeerden het land uit te vluchten, zeiden van, nou weet je, ik pas wel op uw vleugel. En na de oorlog, dan komt het allemaal goed, komt u hem gewoon weer halen. Rekenen daarna gewoon vrolijk op stalkosten van ik weet niet hoeveel guldens. Maar hij heeft samengewerkt met Abraham Puls. En hij kwam. Deze Jacobus Krom kwam natuurlijk bij de mensen thuis als pianostemmer. Ja. En wist wat er te halen viel. Dus hij wist hoe hij zich kon verrijken, waar stond. Laat ik even een stukje laten horen van de conversatie tussen Puls en Krom. Ik had gedacht dat jij wel wat interesse zou hebben. Maar als jij moeilijk gaat zitten doen, Jacobus Krom. Hey, niet zo moeilijk doen, Jan. Want ik weet zeker dat jij interesse hebt. Dus. Wat vraag jij je af over die mensen? Die mensen wat? Die terugkomen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk niet dat die mensen terugkomen, nee. Nou, maar die vrees wordt werkelijkheid als Abby, een Joods meisje, na de oorlog terugkeert in de winkel van Krom, omdat ze op zoek is naar haar piano. Jacob? Jacob Krom? Ja, je had natuurlijk ook niet verwacht dat ik zomaar weer voor je neus zou staan. Ik woon al 15 jaar in Canada. Wat ik eigenlijk vragen wou was, heb jij misschien enig idee wat er met de vleugel van mijn ouders gebeurd zou kunnen zijn? Ik heb een beetje rondgevraagd en ik begreep dat veel piano's van mensen die zijn verdwenen weer terug op de markt zijn gekomen. Ja. Hoe het verder afloopt, dat gaan we niet vertellen. Dan moeten de mensen maar naar het theater komen, stel ik voor. Maar je hebt wel een idee. Wat voor reacties krijg je vanuit de zaal? Het is heel vaak muis en muisstil in de zaal. En mensen zijn echt geroerd. Ze moeten even loskomen van wat ze net gezien hebben. En mensen zijn ook echt in tranen en diep geraakt door dit verhaal. En ze kenden dit verhaal ook niet. Ze weten niet, dit is een verzwegen verhaal. En mensen vinden het prachtig, maar kijken er ook naar van, ja, kun je genieten van objecten die geroofd zijn, die muziek voortbrengen? Mm. Kun je genieten van geroofde kunst? Het stelt allerlei vragen aan. En voor jou dan? Want jij kan nu, neem ik aan, die voorstelling, ja, het is jouw voorstelling. Dus jij kijkt er misschien technisch naar. Hoe wordt het gespeeld? Hoe klinkt het? Hoe staat de piano? Staat die goed? Hoe is het licht? En meer van dat soort dingen. Heb je wel een moment gehad dat het bij jou binnenkwam? Zeker, dat is vooral als we allemaal Echt de laatste 3-4 minuten als Jaap Dieleman achter de vleugel zit. Niet en, ontknoping vertellen, hè? Nee. Okay. Nee, zeker niet. Nee. Als hij achter de vleugel zit en een prachtig muziekstuk speelt. En dat wij eigenlijk het besef hebben van, ja, zouden we ooit nog worden opgehaald? En door wie? Want wat als de man er op een dag niet meer is? Wat gebeurt er dan? En objecten overleven de mens. En deze objecten kunnen een verhaal vertellen, maar ze hebben toch een mens nodig die ze bespeelt, anders klinken ze niet. Ja. Nogmaals, het is een fantastisch idee, mooi verhaal ook. Het loopt tot en met 5 mei in Maastricht. Dat is bewust gekozen, neem ik aan. Zit er nog een bijzondere setting bij in Maastricht dan? Omdat de laatste is ook nog? Ik denk dat we er van een Bourgondisch weekend van gaan maken. Oh. Nee, we sluiten af. Op 4 mei staan we ook samenwerking met Theater Na de Dam in het De La Mar Theater in Amsterdam. Okay. Na de herdenkingen. En 5 mei is dan de laatste. We zitten natuurlijk altijd een beetje in die herdenkingsperiode in april, mei. Van de oorlog. En er zijn ook al vragen vanuit het buitenland om de voorstelling verder te spelen. Dus dan zou het in het Engels of in het Duits verder moeten. Dat lijkt me heel spannend als dat ook gaat gebeuren. Zeker als we in Duitsland dit verhaal zouden kunnen brengen. Ja, dat wil je ook, neem ik aan. Dat willen we met z'n allen. Je wilt het verhaal vooral verspreiden, daar is het om. Ik bedank je, Clemens Partijn. Piano stemmen, zo heet de voorstelling. En waar je voorstelling gespeeld wordt, is te zien op pianostemmendevoorstelling.nl. Niks vergeten. Gaan wij weer naar Jan Vincent. Want je vertelde al, Jan Vincent, Bayern München zit in de Bundesliga in de problemen. Verloor van koploper Leverkusen. Hoe is dat nu? Ja, er zijn ook problemen in de Champions League nu voor Bayern. Want het staat 1-0 voor Lazio. Een penalty van Immobile. En bij het veroorzaken van die penalty, Upamecano, die deed dat, kreeg hij een rode kaart. Hij probeerde een schot te blokken van Isaksen, maar hij kwam te laat. En landde vol met zijn been op het scheenbeen van Isaksen. De scheidsrechter wees naar de stip. Penalty dus en een rode kaart voor Upamecano. En de penalty werd feilloos binnengeschoten door Ciro Immobile. Betekent ook dat de licht erin is gekomen. Want Upamecano, centrale verdediger. Ja, Thomas Tuchel, de trainer van Bayern, wil wel met 2 centrale verdedigers blijven spelen. Dus is Matthijs de Ligt erin gekomen. Goretzka naar de kant gehaald. Ja, en dan heeft Bayern nog een kwartier om iets te doen aan die 1-0 achterstand. Met een man minder dus. En ook op het veld in Parijs is een tweede doelpunt gevallen. Of ook, daar is een tweede doelpunt gevallen. Beretli Barcola was het, die de 2-0 maakte voor Paris Saint-Germain nadat Mbappé voor de 1-0 had gezorgd. Dus daar lijkt de buit wel bijna binnen voor Paris Saint-Germain tegen Sociedad. Daar staat het 2-0. Bij Lazio Bayern is het dus 1-0 en Bayern verder met 10 man. NPO Radio 1. Het NOS Journaal, Sid van der Linden. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat zijn leger een grondoffensief in Rafah begint. Volgens de premier krijgen Palestijnse burgers eerst de kans om het gebied te verlaten. Op welke manier is onduidelijk. Naar schatting zijn er 1,4 miljoen mensen in Rafah. Veel mensen zijn daar juist naartoe gegaan om het oorlogsgeweld te ontvluchten. Bij een schietpartij in Kansas City is een dode gevallen en meerdere gewonden. Het gebeurde in de buurt van een parade voor het winnende team van de Super Bowl, de Kansas City Chiefs. De parade liep ten einde. Onder de gewonden zouden ook kinderen zijn. 2 mensen zijn gearresteerd. De nieuwe informateur Kim Putters geeft morgen een eerste persconferentie. Dan zal de SER-voorzitter vragen beantwoorden over zijn aanpak voor de komende 4 weken. Geert Wilders droeg hem vandaag voor als opvolger van Ronald Plasterk. Een vlucht van Amsterdam naar de VS moest gisteren rechtsomkeer maken vanwege maden in de cabine. In een van de bagagerekken lag een tas met daarin rottende vis. Een van de passagiers vertelt persbureau ANP dat er een stuk of 10 maden op de vrouw naast hem vielen. Het is onduidelijk van wie de rotte vis was. Ik was er wel bij. Langs de lijn en omsteken. Ieder uur in verse herinnering. Ieder half uur zelf. Dankjewel, Sid. Gaan wij maar even naar Rotterdam. Naar die tenniswedstrijd op de ABN AMRO Open. André Rublev tegen Félix Auger-Aliassime. Jan Ros, hoe staat het? Ja, mooi gevecht. Auger-Aliassime won dus de eerste set met 6-3. Nu is het 4-3 voor Rublev in de tweede set. Nog geen breaks. En je ziet toch dat Ogier Aliassime af en toe moeite heeft met het tempo wat Rublev natuurlijk altijd kan maken met die machtige voorhand. Daar passeert Rublev wel zijn spel op. Daar moet je van wegblijven, maar dat lukt niet altijd. En daar heeft Ogier Aliassime moeite mee. Rublev die veel minder fouten maakt in deze tweede set dan in de eerste, die hij dus verloor met 6-3. Dus we zitten in de tweede set nog geen breaks. 4-3 voor de Rus. En die wedstrijd waar Robert het over had, die andere wedstrijd, dat was een halve finale hier in Rotterdam tussen deze twee in 2022. Die werd gewonnen door Félix Auger-Aliassime, want die won later het toernooi. Het was dus een halve finale tussen deze twee spelers hier in Rotterdam. Hier vanavond is het dus een achtste finale, laatste 16. En nogmaals, Auger-Aliassime eerste set, tweede set, 4-3 voor Rublev. Goed, morgen begint in Calgary het belangrijkste schaatstoernooi van deze winter. Namelijk de WK-afstanden op de 1000 en de 1500 meter. Kjeld Nuis, een van de Nederlandse kanshebbers op eremetaal. Maar 2,5 week geleden ging hij nog hard onderuit. Vlak na de finish, weet u nog, bij de World Cup in Salt Lake City. Hier staat 1:06:81, vierde tijd. Goeie race van Nuis. Oh, en daar is het lijf helemaal leeg. Alles gegeven. Dit is een moedige race voor Nuis. Die maar dit doet pijn. Dit hard is, in de boarding terechtkomt. Oei. Dit is niet lekker. Nee, zeker niet. Nuis verliet de ijsbaan op een brancard. Moest daarna een paar dagen met een neckbrace omlopen. Met de weken afstanden voor de deur vroeg Steven Dalebout natuurlijk of de Regenborg schaatsen inmiddels hersteld is. Ik moet zeggen, het heeft nog best even geduurd. Maar dat was meer omdat in het begin voelde ik echt alleen mijn nek. En de dag daarna, mijn rug doet ook zeer. Mijn bekken heb ik ook bijvoorbeeld die rand geraakt. Die touwrand, die onder de kussen. En dan zo kwamen er steeds wat klachtjes bij. Maar het was allemaal, het stelt allemaal, het was niet zo erg. Nee, maar als je het zou moeten omschrijven in één zin, hoe sta jij er nu voor dan, voor dat WK? Ja, zoals normaal, gewoon best prima. Oh, nou, dat klinkt niet heel overtuigend. Nee, nou ja, kijk. Nogmaals, dat weekend in Salt Lake City was niet hoe ik het gepland had. En dat ik dan nog die 1:06:08 reed was leuk en is prima. En dat is niet heel slecht. Alleen ik had daar gewoon heel graag uitgehaald. En ik voelde me super fit. En ja, dat je dan zo die World Cup verlaat en dan je maar gaat voorbereiden. En niet Quebec gaat rijden. Dat was zeker ook mentaal was dat gewoon best even lastig. En ja, dat je je klassementen weggooit is één, maar dat had ik in Polen al gedaan. Ik wilde gewoon heel graag nog eventjes een goede wedstrijd rijden. En dat ik dan dat voor een WK niet heb gedaan, dat vond ik best wel erg. Het helpt ook niet echt in de hand dat je dan dus nu dus nog minder weet hoe je ervoor staat. Dat is zo. Het wordt gewoon blanco. Ik ga er gewoon in. Ik ga volle bak rijden en we zien het wel. Dan heb je naar jezelf gekeken. Ja. Want jij gaat alleen maar voor de overwinning, neem ik aan. Zeker. Dan moet je wel iemand verslaan. Poh, ja, zeg dat wel. Maar niet één iemand hoor. Er zijn er genoeg die ontzettend hard rijden. Maar deze ik had het over Stolz, hè? Ja. Dat is wel één iemand die er gewoon echt bovenuit stijgt. En dat heeft hij fenomenaal gedaan. Maar, ja, en hij lijkt in de beste vorm van zijn leven. Ja. Kijk jij er ook zo naar? En is er dan überhaupt nog wel wat mogelijk? Of rij je voor plek 2? Nou, dat is lastig te zeggen. Ik bedoel, er zijn altijd jongens die bijvoorbeeld in een voorseizoen of in een... op hun thuisbasis bijvoorbeeld. En is toevallig ook een Amerikaan. Mantia, die deed het ook zo. Keek je een hele zomer naar echt sikke trainingsrondjes van hem. En dan won hij de eerste paar World Cups. En op de Spelen was hij helemaal nergens. Dus ja. Maar daar ga ik bij Jordan niet van uit. En hij maakt het gewoon weekend na weekend maakt hij het waar. En kan ik niks meer dan waardering voor hebben. Hij heeft sinds dit kalenderjaar, dus sinds 1 januari... 12 keer de 500, de 1000 of de 1500 gereden. Ja. En die heeft hij allemaal gewonnen. Ja, dat is echt sick. Ja, het is echt sick. Wat ik al zeg, niks meer dan waardering voor. Maar jij denkt, het is nog wel mogelijk. Ook al heb je dat vraagteken boven je hoofd staan van de afgelopen weken. De laatste keer dat ik hier reed op deze baan, versloeg ik hem rechtstreeks en overkruiste ik hem de laatste kruising. Dus dat is ook nog maar een jaar geleden. Dus laten we niet onszelf helemaal wegcijferen. Dat is ook niet leuk. Sommigen zeggen, dan kan je net zo goed niet meedoen. In deze vorm waar Jordan nu in verkeert, is het inderdaad vrij lastig om van hem te winnen. Maar hij moet het, het is heel cliché, maar hij moet het ook gewoon nog maar een keer doen. Zoals iedereen. Ja. En jij ook. En ik ook. Zo is het. Morgen te horen hier natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Ziektebestrijding, dat is de ECDC, waarschuwt vandaag voor de opmars van een gevaarlijke variant van een darmbacterie. We hebben contact met Arnold Bosman, epidemioloog, en die gaat ons daar wat meer over vertellen. Meneer Bosman, goedenavond. Goedenavond. Wat voor bacterie gaat het precies? Nee, je zegt dat het is een bacterie die bij de mens kan voorkomen in de darm. En op de huid. Maar hij komt niet alleen bij de mens voor. Hij komt ook bij sommige dieren voor. En kan zelfs goed, zeg maar, in de omgeving overleven. Dat hoeft op zich niet zo'n probleem te zijn. Want we worden omgeven door bacteriën. De meeste daarvan, die doen ons geen kwaad. Er zijn er maar een paar die echt permanent ziekmakend zijn. De echte pathogenen. En meestal zijn die Klebsiella's, die zijn zogenaamde opportunisten. Die grijpen alleen hun kans als ze heel zieke, immuun, mensen met een verminderde weerstand of hele oude mensen tegenkomen. Ja, en wat voor klachten kun je dan krijgen als je deze bacterie krijgt? Nou, deze bacterie waar de ICDC voor waarschuwt, is een variant op die opportunistische bacterie. Mm. En dat is best wel belangrijk dat ze deze waarschuwing de deur uit doen. Want hij is zogenaamd hypervirulent. En dat betekent dat dit geen opportunist meer is, maar hij is omgeslagen naar een bacterie die bijna altijd ziekte veroorzaakt. Mm. En dat maakt hem gevaarlijk. En daar komt nog bij, het ongeluk komt nooit alleen, dat hij ook nog eens een keertje behoorlijk resistent is tegen de meest moderne antibiotica. Okay. Nou, en wat die voor combinatie. Ja, wat voor ziektebeelden moet ik dan denken? Vooral longontstekingen. Mm-hmm. Maar omdat deze bacterie hypervirulent is, kan die zich vanuit de longen, als je eenmaal een longontsteking hebt, kan die zich eigenlijk ook via de bloedstroom naar andere organen uitbreiden. En dat maakt hem zo gevaarlijk. Dus je kunt ook echt orgaanuitval krijgen? Ja, zeker. Ja. Hoe kan je die bacterie eigenlijk oplopen? Nou, tot nu toe zie je dat in Europa, dat deze zich vooral verspreidt in ziekenhuizen. Dat heeft ook te maken met de achtergrond van de gewone Klebsiella bacterie. Die maakt vooral gebruik waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Nou, dat heb je vaak in ziekenhuizen of in verzorgingshuizen. In Azië hebben ze deze specifieke bacterie voor het eerst gezien meer dan 10 jaar geleden. En daar werd die ook gewoon in de gemeenschap doorgegeven. Want ja, net als de meeste bacteriën die we bij ons dragen, die kan je eigenlijk ook gewoon via, als je nou contact met elkaar hebt, dan kan je bacteriën doorgeven. Ja. Kun je zelf wat doen om te voorkomen dat je bacterie oploopt? Ja, eigenlijk als je zeg maar nu in Europa woont en je bent gezond, je hebt een goede afweer en je bevindt je ook niet in onhygiënische omstandigheden. Dus je let gewoon goed op je persoonlijke hygiëne. Je wast je handen regelmatig. Nou, dat hebben we natuurlijk na de pandemie zit dat ook bij ons allemaal goed in, die routine. Dan loop je eigenlijk nauwelijks risico daarop. En op dit moment zijn de aantallen nog behoorlijk klein. Dus het zijn er minder dan 130, 140 in heel Europa. Ja. Maar 3 jaar geleden waren het er nog maar een handjevol, waren het er 10 of 12. Dus dat het in 3 jaar, zeg maar van 4 landen naar 10 landen is verspreid en van 12 naar 112 of 140, ja, dat vindt het ICDC verontrustend. En daarom zeggen ze van we moeten een aantal dingen doen. De alertheid verhogen. Nou, dat kan je vooral doen door zoveel mogelijk ook te kweken. Als je mensen ziet met een longontsteking, nou, dan moet je kweken. Maar vind je deze speciale bacterie, die Klebsiella, dan adviseert het ICDC om ook nog eens een keertje een totale genetische analyse te doen. Want door door zo'n genetische analyse te doen, dan zie je of het deze speciale hypervirulente variant is. En dat is een tip voor artsen, neem ik aan. Dat is een tip voor artsen. Ja. Als het gaat om u en ik, dan gaat het eigenlijk gewoon om de dingen die we normaal ook zouden moeten doen om gezond te blijven. Namelijk goed op je hygiëne letten. Ja. ECDC geeft dus die waarschuwing voor Europa. Is de bacterie ook alweer in Nederland gezien eigenlijk? Ja, niet zo vaak. Minder dan een handjevol in Nederland. Mm-hmm. Als ik nu naar de gegevens kijk. Op dit moment zitten de meeste isolaten die worden gemeld vanuit Ierland. En daarnaast ook andere landen, Litouwen, Polen. Zoals ik al zei, er is nu 10 landen in Europa die deze bacterie hebben gemeld. Ja. Waaronder een stuk of 4 uit Nederland. Ja. Want in 2010 en 2011 werd er ook al melding gemaakt van deze bacterie in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Is het in die zin ook opmerkelijk dat zo'n bacterie dan een tijdje weer onder de radar is en nu weer opeens zijn kop boven het maaiveld uitsteekt? Ja, dat is op zich niet zo gek. Zo gaat het met veel infectieziektes. Ik weet eerlijk gezegd niet of het toen in 2011 in Maaslond ziekenhuis, of het ook om deze speciale hypervirulente variant gaat. He, want de doorsnee Klebsiella, dat is iets wat je helaas wel vaker ziet in de gezondheidszorg, zoals ik al zei, omdat je daar toch vaak zwakkere mensen, patiënten met andere aandoeningen bij elkaar hebt. En bij mijn weten was dat hetgene wat een probleem was in het Maastadziekenhuis. Okay. Het probleem met dit soort bacteriën is ook van als het eenmaal circuleert op de afdeling, dan moet je behoorlijk veel maatregelen nemen en moeite doen om die er weer uit te krijgen. En vandaar ja, dat we in Nederland eigenlijk best wel een goed systeem hebben opgezet van dit soort ziekenhuisinfectiebestrijding. Helder. Dank dat u dat even wilde toelichten. Epidemioloog Arnold Bosman. Het MedCenter. Jan Vincent van Zuiden, bijna afgelopen op beide velden. Ja, zeker. We gaan op richting het einde van de wedstrijden. Lazio Bayern nog altijd 1-0 door die benutte strafschop van Immobile. En sinds die tijd Bayern ook met 10 man op het veld. Ze hebben wat aanvallers ingebracht. Matthijs Tel en Choupo-Moting om nog iets te doen aan die achterstand. Maar het creëert maar mondjesmaat een kans. Zojuist een hoekschop waar Matthijs de Ligt gezocht werd. Maar Provedel, de keeper van Lazio, plukte die bal net uit de lucht voordat de Ligt zou gaan koppen. En dus blijft het 1-0 voor Lazio na 88 minuten bij Paris Saint-Germain tegen Real Sociedad. Lijkt het wel beslist. In de 86e minuut staat het daar 2-0 voor de thuisclub door doelpunten van Mbappé en Barcola. En dat ziet er dus goed uit voor Paris Saint-Germain bij de laatste 16 voor een plek in de kwartfinale. Maar het moet natuurlijk ook nog naar Real Sociedad toe. En ja, Bayern, dat heeft nog een zware klus te doen bij die 1-0 achterstand tegen Lazio. Hebben natuurlijk nog wel een thuiswedstrijd om het eventueel goed te kunnen maken. Maar echt lekker is het natuurlijk niet voor de ploeg van Thomas Tuchel. In de Bundesliga hebben ze het al moeilijk. En nu krijgen ze dus ook een lastige klus aan Lazio. In de laatste minuut staat het 1-0 voor de thuisploeg. Gaan we naar dat overzichtelijke matchcenter in Rotterdam. De ABN AMRO open. Jan, wordt het een 2-setter of een 3-setter, denk je, bij Ogier Aliassim tegen Rublev? Nou, het is 5-5 in tweede spannend set. Nog geen breaks. Rublev serveert. Aliassim heeft dus die eerste gewonnen met 6-3. Mist hier een return. Rublev op die 5-5 stand, dus op 30-0 op zijn eigen service. Dus ja, het zou kunnen. 2 sets afgelopen of misschien 3 sets. Maar dat zal denk ik net buiten onze uitzending plaatsvinden. Ja. Maar goed, er is nog wel meer moois getennist vandaag. Zullen we het even doornemen wat er al is gebeurd? Het was een dag toch, Jan, waar eigenlijk iedereen zich ontzettend op verheugde. Botik van de Zandschulp zou gaan spelen tegen toch het uithangbord van dit toernooi, Jannik Sinner. Ja. Daar hebben we het over gehad. Wat viel jou verder op? Nou, ik vind Monfils, die won van Shapovalov, toch een beetje in zijn nadagen van zijn carrière. De Fransman heeft het toernooi hier 2 keer gewonnen. Altijd een spectaculaire speler. Die won van Shapovalov, de Canadees. 2 keer in een tiebreak, was heel close. En wat ik toch ook opvallend vind, die lange Milos Raonic, die hier met een protected ranking zich als laatste heeft ingeschreven. Dat is die Canadees met die machtige service. Mm-hmm. Weet je, die wint gewoon weer zijn tweede rondepartij. Nu van Bublik, dat is niet de minste, als 8e geplaatst. 2 keer 6-4. Dus Raonic zomaar in de kwartfinale van ABN AMRO Open. Dat vind ik dus echt wel een verrassing. Nou, die andere publiekstrekker, Rune, de Deen, die won ook van Satyolin in 3 sets. Dat ging heel wat moeizamer. Maar nogmaals, vooral Monfils, toch ook publiekstrekker. Die gaat dus morgenavond spelen tegen Jannik Sinner. Dat is wel leuk. Ik liep net eventjes weg naar de persconferentie die Sinner hier gaf. Ja. Die had het al over die wedstrijd. Hij zegt, iemand als Monfils kent hier de baan, heeft hij 2 keer gewonnen. Dat wordt best wel een lastige wedstrijd. Mooie main match eigenlijk dus morgen hier in Rotterdam. Die we ook ongetwijfeld zullen gaan volgen op in Langs de Lijn en Omstreken. Ja. En het is ook de dag van Tell en Griekspoor tegen de Pool Hubert Hurkacz, toch? Wat mogen we van Griekspoor verwachten? Nou ja, toch wel veel. Ik bedoel, Hurkacz heeft natuurlijk die enorme goede service. Hubert Hurkacz. Griekspoor heeft natuurlijk fantastisch gespeeld tegen Musetti. Die thriller op de maandagavond. Ja. 2 matchpoints overleefd. Ik was in Parijs toen ze tegen elkaar speelden op Roland Garros dit jaar. Dat was ook een thriller. 5 sets uiteindelijk. Hurkacz na afloop was Griekspoor diep teleurgesteld en heel erg boos. Dus dit is wel in eigen huis morgen in Ahoy. Om 14:30 in de middag overigens is die wedstrijd gepland. Maar ik hoop op een volle bak ook in de middag. En een goede ambiance voor Griekspoor dat hij revanche kan nemen op die lange Paul Hubert Hurkacz. Dat zijn een beetje de belangrijkste wedstrijden. Dus morgen Hurkacz tegen Griekspoor en dan s'avonds Monfils tegen Sinner. Dat is echt wedstrijd om naar uit te kijken. Kijk, gaan we ons op verheugen en jij ook veel plezier erbij. Jan Rols, fijn dat je ons vanavond erbij wilde praten over de ontwikkelingen op de ABN AMRO Open. Ik voel dat ik leef en ik voel dat ik adem. Ik blijf me bewegen en zie je weer gaan. En ik weet dat ik dat steeds niks verandert. Hou vast aan de pijnen. Ik weet dat we doorgaan, we moeten weer lopen. Het voelt soms alleen en een beetje gelogen. Ik mis soms een beetje begrip en geduld. Wat alles weer even vervult. Maar als je er dan toch. Zal ik beloven dat niks meer verandert en ik blijf geloven. Het is hier zo veilig en adembenemend. Het lijkt soms niet echt, maar ik weet het zo zeker. Ik wil nog een nacht even hier met je zijn, waar alles weer even verdwijnt. En als je er is dat. En altijd op je wacht. Nog even kijken in het matchcenter, zo kort voor het einde van de tweede wereld. Nou, of is het alleen afgelopen, Jan-Vincent? Ja, Stadio Olimpico, daar is het einde. Is Lazio Bayern geëindigd in 1-0. En dat is natuurlijk een verrassing, want Bayern de grote favoriet in deze tweeluik. In dit tweeluik. Maar ja, die rode kaart die heeft er wel voor gezorgd. Rode kaart voor Upamecano, dat Lazio kon scoren. Daarna hebben ze de wedstrijd eigenlijk eenvoudig uit kunnen spelen. Zonder grote kansen weg te geven. En wordt het een hele kluif voor Bayern over een week of drie. Om die 1-0 achterstand ongedaan te maken. In de andere wedstrijd is Paris Saint-Germain een hard op weg naar de kwartfinale. Zij staan met 2-0 voor tegen Real Sociedad. Dat is daar wel bijna afgelopen. En zij staan dus bij de laatste 16 en zijn hard op weg naar de kwartfinale. Ook daar is het nu trouwens afgelopen in Parijs. Dus Lazio Bayern eindigt in 1-0. Paris Saint-Germain tegen Sociedad eindigt in 2-0. Returns zijn begin maart. Dankjewel Jan-Vincent. En dan hebben we twee avondjes Champions League voetbal gehad. Dat betekent dat het morgen Europa League avond is. En Feyenoord speelt dan in de tussenronde tegen AS Roma. Het is de derde keer in anderhalf jaar tijd dat de Rotterdammers aan Roma gekoppeld zijn. Maar er is veel veranderd sinds de laatste ontmoeting vorig jaar. Want José Mourinho moest afzwaaien als trainer van Roma. En het stokje overgeven aan zijn opvolger. Dat is Daniele De Rossi. En een trainerswissel heeft natuurlijk ook invloed op de speelstijl van zijn ploeg. Maar volgens Feyenoord-trainer Arne Slot valt dat allemaal wel mee. Nou, Roma onder De Rossi is zo goed als 11 dezelfde spelers. Maar geen 5 verdedigers bijvoorbeeld. Met allemaal heel veel individuele kwaliteit. Dat is verschillend. Als je ze ziet spelen tegen Inter, die weliswaar met 5 verdedigers spelen, dan zakt El Shaarawy ook in de laatste lijn en verdedigen ze met 5. Dus de verschillen zijn denk ik minder groot dan uitgegroot wil worden. Maar het zijn nog steeds dezelfde spelers die op het veld staan. En nog steeds probeert ook deze trainer het maximale uit die spelers te halen. Ja, want je praat veel nu over dat tactiek die jij kan bedenken wel belangrijk is. Maar het gaat vaak over individuele klassen. Maar dan maak je toch je eigen taak een beetje bagatelliseren, toch? Jij bent er toch bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat individuen in hun kracht komen te staan? Zeker, dat is wel. En als dat goed gaat, dan ziet het individu er ook weer beter uit. Dus dat is duidelijk. Maar tactiek heeft alleen nut als het binnen een bepaalde bandbreedte is. Het verschil tussen de individuele kwaliteit. Dat is zo tussen ons, want wij hebben ook uitstekende spelers. Dus hebben we uiteraard de afgelopen dagen ook als trainerstaf flink veel uren gestoken in hoe kunnen we die jongens zo goed mogelijk voorbereiden. Maar ik denk dat, maar dat heb ik al gezegd, dat individuele kwaliteit van spelers ook een hele grote rol speelt in combinatie met de standaard situaties waar je mij heel vaak over hoort spreken. Wat bij AS Roma ook een ongelofelijke dreiging is. Heeft een enorme invloed op het eindresultaat. Maar de manier waarop we spelen, daar hebben we als trainerstaf wel heel veel invloed op. Nog even dan die naam Dybala, die ik noem in vergelijking met Griezmann. Is dat een vergelijking die enigszins toepasselijk is? Tussen de linies? Linksbenig. Genot om naar te kijken. Want die Griezmann hier, dat ging niet helemaal lekker voor Feyenoord. Ga je dat nu anders aanpakken bijvoorbeeld? Of, praat je met Hartman dan één op één? Nee, maar het is een prachtig voorbeeld van een speler, Griezmann. Daar kun je ongelooflijk veel tijd in investeren. Je kan hem hartstikke kort dekken. Maar dit zijn spelers van dusdanig niveau dat hoe kort je ook op ze zit en hoe kort je ze ook dekt. En hoeveel moeite je ook doet om paaslijnen naar ze af te schermen. Als ze er zin in hebben en ze tot op het bot gemotiveerd zijn, is het gewoon ongelooflijk moeilijk om dat soort individuen compleet uit te schakelen. En dat hebben we hier thuis mogen ervaren tegen Atletico Madrid. Morgen om 6:45, dan wordt er afgetrapt in de Kuip. En Feyenoord tegen Roma is dan helemaal te volgen als audiostream. Die is vanaf 6:50 te volgen via nos.nl of de app van NOS. En er zijn natuurlijk ook flitsen hier op NPO Radio 1. Ja, dan naar Ajax. John van Schip die vindt dat zijn spelers steeds robuuster spelen. Toch pakt ze ploeg niet altijd punten met dat robuuste spel. Zagen we zondag nog 3-2 verloren van Heerenveen. Morgen dus spelen ze in Europa tegen Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. En dus is de boodschap van de trainer aan zijn ploeg duidelijk. Wij moeten gewoon elke wedstrijd 100% volledig gefocust, geconcentreerd zijn. En we kunnen niet een stap minder doen. En onbewust, als dat bij iedereen wel het geval is, of de focus is niet helemaal zoals het zou moeten zijn, wat denk ik tegen Heerenveen het geval was, dan heb je ook gewoon dat soort wedstrijden wat je gewoon kan verliezen. En dat hebben we natuurlijk al een paar keer gehad, dat we aan de goede kant van de score zaten. Maar zo zit de selectie op dit moment in elkaar. En die ontwikkeling, die gaat wel naar boven toe. Maar die kan inderdaad als een trainer zijn, dan wil je dat sneller. Ja, tot slot, Boede, natuurlijk lang niet een officiële wedstrijd gespeeld. Hoe speelt dat een rol? Hoe zie jij jullie je verhouden tot die tegenstander morgen? Ja, dat is natuurlijk altijd afwachten. Ze komen rechtstreeks uit het trainingskamp in Spanje. Het is niet zo dat ze geen spelritme hebben, want er worden genoeg wedstrijden gespeeld. Maar dat het voor hun inderdaad ook een beetje afwachten is, dat zal best het geval zijn. Ja, morgen te horen op NPO Radio 1, vanzelfsprekend. Ja, net als het WK afstanden en de ABN AMRO open, want morgen is er weer langsleiden en omstreken. Zometeen het oog met Gilles Sietalsing. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik hou er wel van om mezelf moeilijk te maken. Ik ga in gesprek met documentairemaker en fotograaf Ruben Terlouw. Hij studeerde Mandarijn en geneeskunde, deed promotieonderzoek naar leukemie en stapte toen over naar de journalistiek. Meerdere documentaire series in en over China maakte hij. Zoals nu het tweede seizoen van De Wereld van de Chinezen, waarin hij toont hoe het staat met de groeiende rol van China op het wereldtoneel. In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan, in gesprek met Ruben Terlouw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen.